Estem al... Bé, bona nit, bona tarda, perdó. Estem al programa Judici i la Justícia. Com cada dimarts, cada 15 dies, doncs continuem aquest programa. Intentant fer una mica més clar, si es pot, tots els tejemanejes que ens tenen allà posats i intentar posar la justícia una mica... pintar-li la cara, no?, que es diu, a la justícia amb les seves injustícies. Dir que esteu escoltant Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM. Tenim diverses maneres per contactar amb nosaltres, com pot ser l'apartat de correus, que és el 25102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després també tenim la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info, bronca, recordem que és amb K. Després el mail, que és el rbronca, amb K també, @sindominio.net. Dic que aquests dies la web, no, com haureu comprovat, no està operativa, està, ha tingut un problema i està, bueno, s'està treballant perquè torni a estar, com sempre, funcionant i bé. També les persones que estiguin acostumades a escoltar-nos en directe per internet, doncs pot ser que aquests dies també hagueu trobat que hi ha dificultats o que algun dia directament és impossible. Bé, tot relacionat també amb aquest mateix problema d'internet que ja estem, bueno, dels ordenadors que ja estem intentant, doncs, solucionar. I bé, dit això, doncs us donarem també el telèfon d'aquesta ràdio, que com ja sabeu no només serveix per contactar amb nosaltres, sinó també per dir la vostra en directe al programa, i dir, doncs, que és el 93-359-4900, 93-359-4900. Dit això, doncs, bueno, presentar aquí els companys, com sempre, que els tenim aquí. Bona nit, bona tarda. Salut, salut i bronca a tothom. Hola, avui... bona tarda. Anarquia. Es nota que m'he aixecat una hora més d'hora del compte i ja, per mi ja és de nit. Bueno, igual deu ser seqüela del programa, de l'horari antic que fèiem, no? Bueno, no, no, jo ens l'hem fet aixecar-me. Avui m'he hagut d'aixecar a les 6. Ah, bueno. Llavors per mi ja és de nit avui. És hora d'anar a dormir, rotllo vampiro, no? Aquello... Però la inversa, no? Es comença, sí, a fer fosc al sobre. Exacte. Però bé, deia, estàvem aquí que hem recollit el Pèsol Negre que s'ha editat en, com a denúncia de la mort del Mustafà, que avui, doncs, després ja indagarem més sobre aquest cas d'un xicot immigrant, en aquest cas, que va morir quan estava sota custòdia la policia en un hospital. Vam parlar del cas en algun programa anterior, vam explicar d'on venia el tema. Vam estar parlant de que estava en coma aquest noi, i ara hem de dir que lamentablement aquest noi, pues, s'ha mort. Es va morir l'altre dia. Llavors tu ens expliques que el Pèsol Negre ha dedicat un número especial, sí, a aquest xaval, no? Sí, i bueno, el pèsol aquest que tenim, les informacions de la majoria, doncs, són d'abans que estigués mort. Però les indagacions i centrar-nos bé en el que ha passat i el que no ha passat, doncs sí que ens sembla que està bastant bé. Però bé, que podríem xerrar-ho com altres coses. I a mi, doncs, en aquest Pèsol Negre he trobat un text que m'ha agradat. Que m'agradaria començar el programa així. D'acord. El text es titula "Sí, lo sabíais". En 1943... los encantadores habitantes de la aldea bávara de Dachau no sabían lo que se tramaba detrás de las vallas de alambre de espino. No lo sabían. Los buenos españoles de la época del franquismo no se habían enterado de que los policías torturaban. Ignoraban lo que sucedía detrás de las alambradas de espino de los campos de reagrupamiento, la tortura, la epidemia de tuberculosis administrativa, las privaciones, los trabajos forzados. Cuando la historia oficial informe de ello, exclamaréis a coro: ¡no lo sabíamos! Que no nos cuenten historias que los que querían saber lo sabían. En los 2000 y poco, pequeños rebeldes recién salidos del colegio, no tuvimos que acabar con nuestros estudios universitarios para aludir a los falsos secretos democráticos. Los guardias civiles y policías nacionales meten a los marroquíes, los senegaleses, los saharauis nómadas en definitiva, en los centros de internamiento de extranjeros de la zona franca, de Barcelona, Melilla, las Islas Canarias. La tortura siempre ha sido sistemática en el Estado español. Y más con los inmigrantes. Algunos cadáveres llegan flotando por el estrecho. Nosotros lo sabemos. Pero vosotros, los de nuestra generación, no les contéis historias a vuestros hijos. Simplemente no queréis saber. ¿Por qué? ¿Por qué decir que lo sabéis denunciaría vuestro inmovilismo, vuestra colaboración silenciosa con el sistema torturador? Sois como los honrados vecinos de Dachau. Pero a vosotros, siempre al lado de los vencedores, no se os obliga a conocer el horror. El cañón de un fusil en la espalda, las esposas dañinas, bajar a la comisaría de Vía Layetana o en los sótanos camino de la Audiencia Nacional. Ver dónde trabajan los torturadores para erradicar el terrorismo y la delincuencia, el dorso y la palma, entre los dedos. ¿Tienes las manos limpias? ¿Y vuestros cerebros? Siempre hay una mancha. ¿No sabéis nada del genocidio ruandés, españoles? ¿500.000 muertos? ¿800.000 muertos? ¿La complicidad de vuestros militares? ¿De vuestros políticos? ¿No sabéis nada? Siempre hay un olor a sangre. Todos los perfumes de Arabia no suavizarán esa mano. Dentro de 2 o 3 décadas, ¿organizarán visitas a la zona de aislamiento de la Modelo para que los ejecutores supervivientes puedan hacer un acto público de contrición? El día en que la prisión, las comisarías, los CIEs, los boxes penitenciarios se conozcan como lo que son, porque ese día inevitablemente llegará, nuestros pequeños acólitos, callados, ante las actuales torturadores, dejarán escapar su patético: no lo sabíamos. Això és adaptació d'un breu tros del llibre de Paul de Pinets a la mixomatosis panòptica, escrit per Gemmar Roland. Gemmar Roland, que és un activista polític que durant els 60 i els 70 va practicar la lluita armada, al final amb una organització que es deia Acció Directa, o més ben dit quan el van enxampar, i del 1000 abans, clar, jo dic, quan el van enxampar estàvem els d'Acció Directa, però sí, efectivament, havia estat amb el 1000, i res, que encara està xupant a l'ego, ha tingut possibilitat de sortir en alguna mena de permís, però no acaben de fer funcionar, bueno, pues, la maquinària judicial francesa per lo que pretesament hauria de ser, que és per fer justícia, i en el seu cas estan endarrerint una mica la línia com podria ser el cas de l'Amadeu Casellas. Una cosa que es diu venganza. O sigui, no fan justícia, fan venganza. Això mateix és el que estan fent amb el Gemma Rullan. No, a més, cal recordar que a França és un dels països europeus que té la cadena perpètua, obertament, no? Hi ha altres països en què teòricament no la tenen, després la fan servir, però França la té obertament. Bueno, pues des d'aquí utilitza... Però mai han pogut amb ell, eh? No, no, el tio segueix escrivint, és una mena de... Bueno, el tio té claríssim, no? Una persona que en els 60, en els 70 s'ha jugat al tipus, perquè la gent que es va agafar les armes en aquell moment se jugaven al tipus, encara que avui en dia ens venguin com que havia menys control i menys repressió en los cojones, com hablando mal, perdó, i se jugaven al tipus per una cosa amb la que hi creien, i després els han engarjolat i els han fotut allà a patir penúries a saco i tal, i segueixen, pues, opinant i creient i explicant coses com aquesta, no? És com en els de la RAF, no? Els capitostes de la RAF, d'aquesta organització armada alemana, se'ls van haver de carregar també, no? Sí. Perquè, bueno, el que dius tu, no? El grau de la venjança de vegades supera la línia i la vida s'esfuma, no? No, no, de fet, tu l'altre dia, em sembla que era l'altre dia, estaves llegint un text que parlava sobre el que havien fet amb els cadàvers de la RAF. Sí, bueno, ja fa mesos, però sí, cervell d'una d'elles, de la Ulrike Meinhof, que havien intentat experimentar amb el cervell en busca de, digamos, el origen del mal, no? O sea, per ell simbolitzava, pel sistema, no? Diguéssim, la manera de justificar la seva bogeria, pues, era, pues, atribuían a aquesta persona, no, todo lo maligno, no. Llavors, clar, en su cerebro tenia que haver algun tipus de anomalia, no. Llavors van intentar experimentar fins que va arribar un moment que la família, perquè em sembla que tenia una filla o no recordo bé aquesta part de la història, ho sento, però bueno, algú de la família va reclamar el cos, el cervell inclòs, no, i van donar-li el destí que la família va desitjar. No era el cas de l'Andreas Bader, i en l'article aquell que vam llegir també deia que no era el cas de molta altra gent que ha mort a mans del sistema sense ningú que reclamés, no, el seu cos, no, com a familiars, i això ja ho hem parlat d'altres vegades, no, l'estar en aïllament, aïllar-nos entre nosaltres a nivell social, no, ens col·loca en una desproporció brutal davant del sistema, no, fins al punt de que passen aberracions com aquestes, no? Bueno, és el cas que sempre parlem en els programes i diem que la gent a la presó no se suïcida, sinó que los suïciden. Exacte, no? O sea... Claro, la inducció al suïcidi és una forma d'assassinat i és una forma de terrorisme d'estat, no? És una pena de mort encoberta, així de clar, nosaltres ho veiem així de clar, i per això no pararem de denunciar-ho pel mateix preu, i el preu és molt dur tenir-ho que dir així, no? Però sempre són vides humanes, no? El que et fa marcar la diferència. En aquest cas, pues, el Mustafà, una mort en una comissaria també és un assassinat d'estat. També és un assassinat per part de la policia, i que ens deixin d'hòsties, no? Si aquest xaval ha acabat en un box hospitalari quan estava al carrer tan tranquil·lament, i la diferència entre la vida i la mort ha sigut un punyetero paper, doncs a prendre pel cul els papers, no? Però aquest sistema no funciona així, ho hem de tindre molt clar, no? No han donat la roba a la família, no han pogut fer l'autòpsia. Ho explica molt bé, aquest especial, si la gent lo pot agafar en l'Alderull o en Joaquín Costa allí en la Recicleta, el casc antic, saps? En algun puesto, i és molt interessant, i ho explica, és un periodisme, diguéssim, del poble, de la gent, no? Que està, llavors explica lo de la manifestació, explica, parlen els familiars, és molt complet. Ara, denuncia el racisme, no? Sí. Si voleu, després comentem una mica. Vale. Eh? O ara mateix. Sí, jo crec que podem continuar, perquè ja estem en calent. De les presons, parlem de les presons, no? Dic que, per exemple, que estem fartes de presons, no? De centres d'internaments per a estrangers, que són centres també, pues, són presons, de centres de menors, que també són presons, de centres de salut mental, que també són presons, i que ja estem fartes de presons, que ja n'hi ha prou. I de mentalitats pro presons també estem fartes. I de mentalitats pro presons ja estem fartes, no? Algunes fàbriques també, alguns col·legis. Exacte, hi ha molts tipus de presons. I la presó mental en la que vivim al carrer, no? Que és terriblement forta, perquè... Al final, viatjant al metro ja també sembla una presó. El control social és molt sutil, però està per totes bandes, i asfíxia, vale? Asfíxia. D'una manera, pues, bastant... pues forta, no? I hem d'estar pues serenos per detectar aquestes coses que no es passen cada dia. I aquesta setmana, pues, m'he enterat de que s'ha començat una campanya a nivell de tot el territori estatal que es diu La presó és igual a tortura, ¿vale? Que estan organitzats a través de la plataforma, i que aquesta setmana passada, el 8 d'octubre, van fer una marxa a la presó de Picassent. Apropa't una mica més al micro. Que la setmana passada, el dia 8 d'octubre, van fer una marxa a la presó de Picassent. D'acord. I si voleu, pues, us llegeixo. Un lapsus abans que comencis, no? I així, de paso, passo la informació que sé de la Maria Elia, sí, que és la companya aquesta que està de vaga de fam, que ha deixat la vaga de fam i s'ha unit a aquesta lluita. ¿Vale? I, bueno, aquestes són les últimes informacions, i quan ens vingui l'escrit, pues ja lo llegirem. La Maria Elvia, que estava en vaga de fam, que portava quasi 40 dies, i l'ha deixat i s'ha unit a aquesta vaga de fam, aquesta lluita de denunciar la de les tortures, perquè també va haver una manifestació que va anar a Can Brians. Quan aquesta anava a Picassent, sí, havia la de Can Brians. També, vale? També és cert, també és cert. Pues res, només dir això, que el... que estem al tanto d'aquesta campanya, de les convocatòries que puguen anar sortint, i bueno, si la gent té ganes d'organitzar, pues, també actes solidaris de suport a la gent que està a les presons i denunciar les institucions penitenciàries en tot el que comporten i dir que no les volem, ni aquí ni en cap lloc, vale? Que no la volem ni aquí al mig de Barcelona, ni la volem a la zona franca, la Model, on la teníem prevista fer i ara no la poden fer, que no la volem en cap puesto, que volem los presos al carrer, no? Exacte. Sí, lo de, van cridar la manifestació. Sí, allí també, bueno, aquí a la marxa aquesta de Picassent, la crònica i les fotos són molt xules, no? Qui vulgui entrar pot veure les fotos a la pàgina http://deplataform.nuevaradio.org. I les fotos són brutals perquè va fer una tempesta terrible, val? I que hi ha un aiguat d'aigua, un patac, i la gent venia anar donant toms i cridant al voltant de la presó, i va ser bastant maco, no? Mm-hmm. Diu així, tot i la tempesta i la forta pluja, el passat dissabte 1 d'octubre a les 11:30 es van concentrar unes 70 persones per tal de fer una marxa pels voltants del centre penitenciari de Picassent en solidaritat amb les persones preses i contra els maltractaments. Això s'emmarca en l'inici d'una campanya de denúncia amb cicles de xerrades de debats sobre les tortures i els maltractaments a les presons de l'Estat espanyol. Amb el lema presó igual a tortura, a crits de no estem tots, falten les preses, aquí es tortura com a la dictadura o les presons són centres d'extermini, i tirant traca es va fer la marxa sense incidents. A l'entrada del centre penitenciari la Guàrdia Civil va identificar un gran nombre de persones. Es van fer allí una... quan ja estaven ja retirant-se i tothom allà amb els paraigües i un aigua de pol, els van parar, els van identificar. Però bueno, això la gent no la va desanimar per anar al vespre al CCO La Dala de Mislata a veure el concert que hi havia de rap combatiu i on es va donar informació també d'aquesta campanya. I van actuar un grup que es deia Antítesi, un grup que es diu Kronstadt, un altre grup que es diu Drawing Dog and Mal, DJ Malatesta, i un altre que es deia Zero Moretti, que aquests venien de Milà. I ja està. Molt bé. Bueno, pues, com diu aquella dita també antiguilla, no? Que les presons no són cap solució, que només formen part del problema, no? Llavors, a partir d'aquí, qui tingui ganes d'esbrinar què és el problema, pues, que se l'ocorre un poc, que escolti ràdios lliures, que llegeixi premsa alternativa com el Pèsol Negre i d'altres, i a poc a poc, entre totes, no, ens anirem trobant pel camí o amb concentracions a marxes als talegos o estar al pati mogudet aquests dies, no? Bueno, sempre ho ha estat, no? Així que ànimos por ahí, no? I des d'aquí de les zones lliures, donar les gràcies a la gent que ha fet aquest Pèsol Negre especial sobre la mort del Mustafà, que l'estem molt agraïts perquè aquesta informació ja queda una llum, perquè això no pot quedar en la impunitat, no? Perquè aquest home no tingui un paper, saps? O sigui, no se pot matar una persona per un paper i abusar, no?, d'aquesta forma a través de l'ocultació, que en aquest Pèsol Negre especial ho expliquen, no?, la complicitat també d'alguns centres hospitalaris. Fixeu-se també que aquesta setmana passada va haver un mosso que va apunyalar un taxista pakistanès. Vale? Madre mía, apunyalar. Aquest mosso després se'n va anar a la comissaria i va denunciar que l'havien apallissat i li havien robat la pistola. Però el cert és que ell havia apunyalat el pakistaní, havia perdut la pistola i després se'n va anar, un cop se'n va donar compte que l'havia perdut, se'n va anar a denunciar això. Pues, després de que l'hagin detingut, va sortir el cap dels Mossos d'Esquadra dient que aquest mosso el que li havia passat era que havia perdut els papers, literal, havia perdut els papers, literal, i estava ofuscat. Que això, des de llavors, no justificava ni exculpava l'acció del policia, no? Però quina barbaritat, companys, escolteu el que deia aquest mal desgraciat del cap dels Mossos d'Esquadra, Com exculpava, com suavitzava l'assumpte, tenint en compte com estan, lo que està passant, com va la repressió, com van fotent a la gent a la presó, i com, si ets mosso, has perdut els papers, i si no, ets un terrorista directe. Però... i si ets els tous, no et toquen, tranquil, que pots assassinar impunement, que aquí no se't qüestionarà ni molt menys, i es farà una campanya mediàtica per salvar el cul, que és el que ha passat aquí. En canvi, si ets dius Mustafà, ningú es preocupa. I lo del mosso, bueno, que... sí que ens preocupem, sí. Ens preocupem uns quants, però vull dir, dels seus, pues, a tapar-ho, no? De seguida ho colguen i fan pues, totes les coses que anirem explicant, no? Jo volia dir que lo del mosso aquest que ha apunyalat, vale, no en tenim més remei que fer-li, donar-li llum, És que era molt exagerat. És no, que... però us diré per què. Perquè hi ha un testigo. Hi havia un home que el va veure. Perquè si no, a sobre hauria sigut culpa del, del taxista per ser pakistaní. Perquè sí, sí, la premsa sí. Ja està fent molta, molta campanya de que els taxistes ara són sí. Dolents. Sí, sí. Vale? Sí. Són dolents perquè són estrangers. Ah, és més, ara denunciaré l'últim que dic i parleu sí. Vosaltres, eh? Denunciar el diari El Periódico, perquè mentre explicava la notícia aquesta, al mateix, a la mateixa pàgina on parlàvem del taxista pakistaní, que era superimportant, subratllat amb negreta, que era pakistaní, sí. Ficava un requadret, vale, que cridava atenció, perquè donava les dades del percentatge de taxistes que eren colombians, pakistanesos, sí. No sé què, no sé quantos, senyalant-los com a que ells estaven copant el 30% del negoci del taxi ara mateix, vale? I que eren com despreciant-nos, no? Pues que des de que s'havia liberalitzat el sector del, del taxi, aquests pues havien aconseguit ser assalariats, no? I els criminalitzar, perquè tu, o sigui, ficar allò just al, dins de la notícia, pues ara, en la que es tracta de l'intent d'assassinat. És que ara no, estan començant... Vale, d'aquest taxista té una tela marinera. Sempre ha existit, però ara vale? Encara amb més força estan començant la campanya per intentar que la gent cada cop sigui més racista. Com que vienen mal dades, com per a que su sistema no. Se les ven peludes... La millor manera és que la gent es torni com més fatxa millor i com més racista millor. D'aquí a que fa 8 anys, quan el senyor Anglada va treure el Partit per Catalunya, tots els partits li criticaven i li deien de tot, ja a les últimes pactant, eleccions, no? Les fal·lacions són a l'ordre del dia, el senyor Anglada. I per què? Doncs, entre altres coses, perquè ja els interessa aquesta dinàmica. Cada cop més racistes. Així... les forces del poble aniran a matxacar la resta del poble, no a matxacar-los a ells. Bueno, està clar, sempre s'ha utilitzat, sempre s'ha utilitzat no. Així el racisme. I, a més, en i el feixisme, cas, és un auge del feixisme, més, quan hi ha crisi, cas, el feixisme. A l'article aquest que tu comentes, que estaven intentant d'alguna manera, veladament, fer culpable el taxista i no a l'agressor, que en aquest cas era el mosso, com generalment, però vaja... o sigui, tota la correlació de la història d'aquest mosso és que és allò de perdre els papers. No, és que no cola. O sigui, suposadament sortia d'un puticlub on sembla ser que ja havia tingut problemes. Entra al taxi, el porta on ell demana i quan arriba allà no porta un duro i passa olímpicament de pagar-lo. Quan en aquest cas... i sabent la informació mateixa que ens dona el periòdico, aquest taxista és una persona assalariada, per tant el taxi molt probablement no és seu, per tant una carrera que no cobra és una carrera que li cobraran amb ell. Per tant, amb ell no li interessa això de perdona, no et pago, no, tio. No perquè m'ho fotran del meu sou. Per tant, aquest mosso, abusant tot el que va poder del seu poder, a sobre... treu una arma que ni molt menys és reglamentària, com és una navalla, i li fot no sé quantes punyalades al tio. I l'altre diu va perdre els papers. Bueno, equivalent a lo de les 40 punyalades i nou ensenyamiento, no?, de fa uns anys, amb una dona que el seu marit la va matar amb 40 punyalades i el jutge va tindre els pebrots de dir que no havia habido ensenyamiento. I sabíem, aquest mosso... o sigui, és que és allò... jo l'ençada que amb tu que l'altre dia ho xerràvem, és que no és... no ho poden amagar, ha fet algo tan bèstia, se'ls hi ha anat tant el tio, que és allò de no poden l'alfombra no hi cap tanta merda. En canvi amb el Mustafà, com que més o menys està dissimulat i tal, l'alfombra collons que sí hi cap, ja ho provaran bé de que hi càpiga. Jo volia fer un parell de comentaris. El primer, el que està passant no passa ara perquè sigui un moment diferent de moments anteriors en la història del capitalisme. Vale? Per mi el que està passant és bueno, un reflexe d'aquesta història capitalista, masclista, patriarcal, imperialista, tota aquesta, saps, mentalitat fatxa però presons que criticàvem fa una estona. No? Llavors, partint d'aquesta base... evidentment que cada moment és un moment nou i diferent, no? Però les conseqüències de l'existència d'aquesta mentalitat provoca escenes superxungues com aquesta, però que lamentablement ja han passat. Llavors la història, no sé com diria, l'ésser humà és l'animal aquell que és capaç d'entrebancar-se dues vegades amb la mateixa pedra, dos o 500 vegades, no? Pues amb aquesta línia de coco, amb aquesta línia mental, amb aquest esquema mental, o sigui, això es perpetuarà tota la vida. La història quina és? Que els morts sempre els anirà posant al poble, vale? Llavors, arribats en aquest punt, passi el que passi, jo vull alertar a tothom, ja fa temps que ho fem i per això estem aquí fent un programa amb una ràdio lliure, sobre els mal anomenats mitjans de comunicació, vale? Tantes i tantes vegades també hem dit, i les tornarem a repetir, aquelles paraules del Malcolm X, de que aneu al lloro amb la premsa, perquè si no us faran odiar els opressors i odiar els oprimits, perdó, i estimar els opressors, no? Pues algo així. Avui en dia, o sea, jo ja fa anys que no miro la tele de forma deliberada. Tinc un aparell d'aquests a casa meva, però no tinc una antena que enganxi amb una, saps, emissió d'aquesta que donen por ahí. Llavors, cada vegada que jo enxufo aquest aparell, veig el que jo vull veure i prou, vale? I també ja fa molts anys que per defecte no escolto les radiofórmules, només que en determinades circumstàncies, i molt rares vegades llegeixo la premsa del dia, vale? Puc llegir una premsa bazofia, però la llegeixo, l'acostumo a llegir al cap d'uns dies i per coses molt concretes, buscant algú molt concret, sobretot la premsa gratuïta aquesta que regalen al metro, per exemple. Això és una cosa però escandalosa. Jo ja quan va sortir ja deia que això era com una merda, vale? Llavors a mi que em donguin una merda per la cara no m'agrada, i llavors des d'aquí vull alertar a tothom, vale? Qui, per veure la tele, llegir premsa bazofia, escoltar radiofórmules i salir bien librada de l'intento, ho has hagut de fer de forma voluntària i has de tenir molt clar el que vas a buscar, perquè si no, o sea, pateixes un grau d'intoxicació molt bèstia, vale? I va agermanat amb el que estem parlant des del començament del programa, que és un hilo conductor a lo largo de la història, no? Que és que digues que no sabes quan sí sabes, no? Amb la línia del que ens llegia el company d'aquesta mena d'editorial del Pèsol Negre, vale? Això, normalment la intoxicació et porta cap aquí, això per una banda. Llavors, casos concrets. En el cas del taxista, m'importa un raban on l'hagi parit la seva mare, és un taxista, en aquest cas una persona que està exercint una professió. Ja no entro ni a analitzar lo del diari aquest, vale? O sea, sabem perquè hem hagut de saber, perquè hi ha circumstàncies que no poden evitar que les coses se sàpiguen. Ell deia que de vegades pues, passen d'una forma tan esperpèntica que és que vamos, és impepinable que se llegui a saber, i d'altres vegades perquè són tan fortes que és impepinable que allò no es pot ocultar. Però posem pel cas, o fem una mica de memòria, de fins a on és capaç d'arribar la policia. El cas del 4 de febrer, la de testimonis que no han tirat enrere, la de manipulació de proves, tot, el cas del Mumia Bujamal, la gent dels MUF, quants i quants i quants casos no hi ha al llarg de la història. El Troy Davis, que el van pelar fa dues setmanes o por ahí, i tothom, hasta ell, sabíem que era innocent. La detenció, vale? D'aquests 22, no? Últims que han detingut. Ah, bueno, aquesta última gent, exacte, vale? Llavors, fem una mica de relació entre tot això que dèiem de la seva premsa. Fem una mica de relació també amb tot això que parlem de la història, del si sabes no sabes, saps? Aprenem una mica a alinear-nos amb una banda o no. Decidim si volem saber o no, vale? Jo penso, i a partir d'aquí actuem en conseqüència, però o sea, exposar-nos a aquest grau de toxicitat per la patilla, jo no ho recomano a ningú, i sobretot pues, tenint criatures saps, por allà pululando por casa i jugando y correteando, pues no se les ha d'exposar en aquest tipus d'intoxicació per la patilla. O sigui, jo li dono la mateixa importància en això que a l'alimentació, vale? Igual que amb una criatura no la portaré a menjar en un mac merda perquè li donin merda, vale? Encara que tingui bon gust, pues tampoc les posaré aquest tipus d'intoxicacions. Ja amb això acabo. Ja només volia llegir una frase molt curta, perquè segurament em anirà venint estones del programa, però ara parlàvem del bofi aquest, no? Que m'és igual a l'uniforme, el cuerpo policial que pertenezca, no? I dèiem tot el que ha sigut capaç de fer, i llavors parlàvem dels del diari, se pone a l'altura del betún, el jefe de la policia intentando disculparlo se pone más todavía a l'altura del betún, i segur que una pila de xusma se pone a l'altura del betún. Bueno, tots aquests, jo els dic professionals, ¿vale? professionals ens agradi més o menys. Vale? Llavors, en aquest sentit, llegeixo una frase que diu: en tanto persista el esclavismo salarial, siempre, por más degradante y repulsiva que sea una labor, se encontrará alguien dispuesto a realizarla. Vale? Esto para que se la apunten y nosotros también. Fins aquí ja he acabat ja. Sí, que volia dir és que ells utilitzen tots els mitjans que poden per controlar la societat. Tots. I sobretot els seus mitjans, no? És que són la premsa burguesa, la oficial, no? La que explica la veritat, entre cometes, la seva veritat, no? I aleshores hem d'estar molt previnguts, com bé has fet, de, per poder filtrar qui es vulgui posar en aquest tipus de contaminació, perquè el que fan és contaminar i és nociu per a la salut i per a la ment i pel cos de les persones, exposar-se a les notícies. Llavors jo el que faig ben bé és buscar-les, no? Quan vaig saber que havia hagut pues, el tema del taxista, com estava amb el fil del Mustafà, pues, vaig anar i vaig mirar el diari aquest, no? I claro, de cop i volta pues, obres el diari i a mi ja les coses de per si ja són com punyalades, no? Ja. Quan els titulars, la manera com ho escriuen, com ho plantegen, no? Llavors ja ho analizo, no? I aquest exercici és molt saludable també, perquè t'ensenya a descobrir les trampes i poder donar-los la volta en benefici nostre, perquè tampoc podem ignorar que estan controlant la gent així. Uh-huh. I hem de dir, pues, jo no em vull deixar controlar i apago la tele i em fico a llegir altres coses i quan ja tinga processades les altres coses podré obrir la tele i analitzar el que diuen a la tele. No? De vegades ni fer-ho, que no és imprescindible. No és imprescindible, no? Però com està a tot arreu, i vas al metro i et foten una tele allí. Vas... Sí, sí, sí. La intenció seva és claríssima. Vas al metro i te ho donen perquè te ho menges. El diari sí, aquest sí, sí, que és basura, sí. te la donen després perquè te ho trago, saps? Ah, i és infumable, no, a més. Infumable. Jo cada dia me l'ofereixen i cada dia li dic no. Exacte, jo espero que el xicot, que està sempre allà, algun dia m'arribi a reconèixer i ja no me l'ofereixi. Però de moment continuo dient-li que no. Però el que està clar és el que explica ella. Estem d'acord amb això. La intencionalitat és molt clara. O sigui, ara ens podríem posar a analitzar el per què sí o el per què no d'aquest o de l'altre. La premsa del metro, quan va començar a sortir, un dels primers era el metro, ¿vale? El Francesc, el nostre company, ens va explicar que a Yanquilàndia aquell metro ja feia anys que existia. ¿Vale? Llavors, què hi havia darrere del metro quan surt aquí? El mateix que allà. Molta publicitat, ¿vale? I molt de capital privat de tendència molt clara, ¿vale? Que pretén, bueno, pues això, crear opinió. ¿Vale? I això és del que es tracta. I si agafis el que agafis, si la premsa burgesa ja pretén crear opinió, aquests que són gratuïts encara són més descarats. I a més, el trist de tot, un petit minut per analitzar el tema, és que fomenten la incultura, perquè encara que la gent llegeixi o llegir sigui bo, vale? Escriuen amb faltes d'ortografia. Hi ha errors de sintaxi, de tot, saps? Me'n recordo d'un programa que feien a la Teleburra fa anys, que sortia en una part del programa, analitzaven a la premsa, no? I llavors agafaven i deien, bueno, pues un titular, no? I això està escrit d'aquesta manera, però d'acord amb tal, els principis de la gramàtica, no sé, tal, el correcte seria escriure-ho d'aquesta altra manera. Pues amb aquests diaris no acabaríem mai. Estan escrits amb el cul, amb la idea de que la gent pensi amb el cul. És la meva opinió. Jo és que directament crec que alguns d'aquests diaris... sí que n'hi ha alguns que sabem que el grupo Prisa, el grupo Mediapro, el grupo tal, se'ls han fet. Però, per exemple, aquest del metro, que a més el Francesc ens va portar un metro, sí, de Filadèlfia, tenim algun exemplar... Jo crec ja directament, a més per algunes d'aquestes faltes que tu comentes, que l'escriuen allà, amb informació d'aquí, extreta dels mateixos diaris d'aquí, l'escriuen allà i per traduir-la foten servir el traductor de Google i que quede lo que quede. Perquè és que hi ha frases que és allò, no hi ha ningú que sàpiga unir dues paraules que foti aquesta frase. És que ningú. Yeah. Perquè és allò de dir, és que parlant ja series incapaç de poder-la pronunciar. Escrivint una persona que se suposa que té un mínim d'estudis, és que no m'ho crec que hagi escrit això. O és o és que t'ho tradueixen així de maneres burdes, o és que directament el editor, quan retalla el que ha escrit, el que no ha de sortir de la, de la seva opinió, perquè recordem que tant aquests com la resta de diaris públics, no? Doncs el periodista escriu la seva crònica, la porta al de dalt, i el de dalt talla tot el que no li interessa que surti de la crònica i la refà. Doncs en aquest cas és probable també de que quan el tio la retalla, fot els tajos, però no pensa en unir després el forat que ha deixat. Llavors et queda la frase sense comes, inconexa, o sigui, una de les dues coses hi ha aquí. No ho sé, jo reconec que m'he parat abans, eh? Jo potser en aquest cas he sigut una mica més gandul o pràctic, no sé, però no he arribat a analitzar-ho fins aquí. Vaig dir jo, això no està fet per mi, s'acabó. O sigui, com a molt, puc fer un sudoku d'aquests que porten, deu ser l'únic interessant d'allà. Están hecho para que no pienses mucho, más vale que te pides algo que te hará pensar un poco más. Aquesta premsa gratis és com la publicitat. Està dissenyada i te tracte com si fossis un empedit, perquè penses com un empedit. Vale? És una manera de suggestionar a les persones, saps? La suggestionen perquè tot això funciona per control també psicològic de masses, saps? Vull dir, és algo que va, o sigui, són, digueu, la conspiració universal, no? Però funciona així, ells, amb els seus mecanismes... Jo trobo pitjor la gent que compra la premsa que va al calés. Perquè mira, aquesta on te la donen gratis. Però és que és diferent. La fan els mateixos, eh? Jo te vaig a dir una cosa. La premsa, diguéssim, que va al calés, normalment la compra la gent que és d'aquesta idea, perquè sí, d'aquesta tendència. I clar, hi havia molta gent que no van a pagar. ¿Vale? Llegeixen això perquè és com gratis, no? I en resumides comptes, jo trobo que la gent, cada un està com al seu punt, i viu, no tothom viu, per exemple, en el punt que estàs tu, que t'atreveixes a no tenir compte, t'atreveixes a que no tens antena, i llavors uses la tele pues, per mirar una pel·lícula o un d'esto que té allà, afirmació que hayas fet tu, o d'allò, no? Però la gent pues, està en altres processos i aleshores pues, mira la tele o miren d'allò, però tampoc és tonta la gent. No, la gent sap el que li convé, llavors hi ha un tipus de gent que ja li va bé ser ignorant perquè pues, se ha hecho mozo de escuadra o guàrdia de seguretat o dintre de la... o funcionari de presons o... Carcelero. O encargado d'allò i està de control i, bueno, i en resumides comptes ja su tendència vital va cap ahí. I després hi ha gent que està en la resistència, que també està hasta los huevos en certa forma de que lo manin, que lo manipulen i d'allò, no se creu res, però després lo veiem, que a millor en una manifestació pues, hem sigut 200.000 persones, en l'altre dia per lo d'esto éramos 2.000, o sigui que també hi ha una resistència aquí i una gent que bueno, utilitza les coses com del sistema que li toqui el menys possible però en certa forma todavía necessita una mica el sistema, no? En certa manera, bueno, perdona, sí. Acabo ja, sí, no? Sí, sí, aleshores sí. Va al matí, no? I va a treballar i agafa allò i se distrae una mica. Però no més d'allà, tampoc la gent que no està disposada a ser racista, per molt que li mengin el coco, no serà racista, no? Saps? O sigui, igual todavía se reafirma más veient aquesta merda, no? Que estan dient, mira, no? Com són, no? I tal, no? L'únic que sé... la premsa és que la gent ha de posar algú de si mateix, eh? Si no poses algú de tu mateix, acabes fent el que et diuen. Bueno, i en certa manera... Te poden condicionar, però la determinació la poses tu, no? Però per això dic, si no poses algú de tu mateix, si tu no et proposes que quan et llegeixis allò no et menjarà el coco, te l'acaben menjant, perquè és que a més tenen persones que treballen els 365 dies l'any tancats en una habitació per aconseguir que això passi. Per tant, si tu no poses un mínim de resistència conscientment, és molt fàcil caure. I en part també veus coses... Jo ho dic per l'aparença que tens al voltant. Bueno, però va en la mida que tu has llegit el si lo sabíais, no? La gent pot dir que no lo sabia, però sí lo sabia. La gent pot dir que són ordres, no? Per exemple, no? Quan els Mossos d'Esquadra el dia 27 de... Bueno, al desalojo que van fer de la Plaça Catalunya van cascar puedan dir que complien ordres, però bueno, una persona també pot dir, pues jo no pego, saps? I encararse con el que està dient que pega tu, saps? O sigui, també hi ha una predisposició de la gent a ser d'aquesta forma perquè en certa forma pues le va bé, no? I també la gent que està en la resistència, que està en aquesta forma, per molt que te vulguin com intoxicar, penso jo, eh? Igual estic equivocat, no? Penso jo, no? Que la gent té una cosa que en castellà es diu... Como que te están dient que sí, però quan te donen l'esquina te fan una botifarra i van a los seus, saps? Que en aquest sentit, per exemple, no? Si molta gent se va colant al metro i aleshores està el vigilant i paga, però si no està el vigilant se cola, ¿vale? I entonces pues entrem així, no? I en aquest sentit, no? De que en certa forma pues fan una mica així sempre que estan com obligats, però si una persona té la capacitat d'elegir, pues igual no te paguen el metro, no? M'entens per lo que te vull dir, no? Jo estic d'acord, de fet, en certa manera també estableix una diferència, no? Entre el que seria, pues, el sistema funciona de forma sectària, llavors no li atribueixo aquest grau de determinació de libre albedrío, no li atribueixo tant a un mosso d'esquadra en un moment com el de la plaça de Catalunya quan diuen cargar. Jo avui en dia, poder és un prejudici que tinc, em nego a creure que qualsevol dels X o altrapes d'antiavalots que facin aquesta feina en aquell moment, per mi seria increïble que un sol es negués, vale? No m'ho puc creure, però bueno. El dia següent li quitaven l'uniforme, no? Està clar, vale? I deixava de fer però, això, però ja no és qüestió això, sí. Tots saben a què es foten a mosso d'esquadra, o més ben dit, tots saben a què es foten l'antidisturbi. O sigui, una cosa, exacte, jo em puc creure que hi hagi un patrullero que realment n'és amb el cap aquella bucòlica imatge del policia que des de petit et diuen que va ajudar, jo que hagi entrat per això. No. Un patrullero m'ho puc creure. Un antidisturbi, no, l'antidisturbi sap on va. I el patruller també. Jo penso que també, vale? Però bueno, entenem el punt. Jo crec que el sistema treballa de forma sectària amb els seus, vale? Però després el tarannà de la gent. Jo fa temps que també observo certes coses i com que m'agrada també com expliques certes coses, tu també m'has fet pensar en d'altres coses, no? I ja fa un temps que penso que quan diem intoxiquen, no? Contaminen, pretenen controlar, control social, els mitjans de comunicació, la repressió, tal, tal, tal, tal, tal. Penso fins al propi sistema, perquè a mi el que no em ve de gust és donar-li més poder del que tenen, ¿vale? Llavors jo identifico el seu poder, ¿vale? Identifico la seva forma de funcionar i a partir d'aquí observo, i el que veig una mica és això que dius tu, que jo penso que ni ells mateixos, ni el propi sistema ni els seus partidaris sectaris estan convençuts del seu poder, perquè totes les seves eines de control, que sí, aparentment volen intoxicar, són un lavado de cerebro, la teleburra, tal, tal, tal, tal, tal. Jo penso que ni ells són es creuen que realment la gent respondrà en un moment de blanc o negre, respondrà com ells volen. ¿Vale? Llavors aquí aquest punt a mi m'agrada, perquè en realitat de cop i volta ara pues, ens trobéssim en un moment de l'hora de la verdad i jo què sé, probablement veuríem una mena d'estampida rotllo com aquelles de los bisontes de les praderes de l'oeste i l'estampida arrasaria con todo el sistema, o por lo menos con sus primeras líneas, saps el que et vull dir? Llavors jo veig així, la gent el que poder no hi ha tan no la està tan estès és el... dir és que no sé com es diu en català, és sacarroneria, la gent té sacarroneria. No sé si sabe el que vol dir això. Pues ara mateix no. Que esto suda, per tenaz. Que esa coronaria és que se riu. Ah. ¿Vale? Que tu li estàs dient, esto es así, así, i ell t'està dient, sí, però per dintre s'està rient. Vés a tomar por el culo, saps? Saps què penso? Gira el que vigila fa el que li derrota. M'entens? Llavors, que va en la línia que tu dius, un control tota l'estona és impossible. És, ells han intentat el que abans, quan jo tinc 55 anys i vaig viure bastants anys amb el franquisme, no? Que ens deien Déu lo veu tot, vale? I llavors pues ara també ens volen ficar la por a través de, les pues, de la tècnica, saps? Los satèlites por tu bien, no? Déu també era por tu bien, no te masturbes porque era por tu bien, no te d'allò porque sempre és per el teu bé, no? Però la gent ja sap una mica, vale? Llarga ja, no? Lo que hi ha també és molta gent que vol això també hay que reconèixer-lo, saps? El racisme prospera perquè... I d'on prospera més? Per exemple, això es veu quan se va estudiar, per exemple, el Le Pen i el Front Nacional que tu abans has mencionat, o no sé quin ha sigut, és que lo que deien el fascismo rojo o el fascismo negro, o el fascismo de dretes o el fascismo d'esquerres, que al final és el mateix. Per exemple, en les primeres eleccions a Badalona va guanyar el Partit Comunista. Ara qui està guanyant en Badalona? El Albiol. Qui votava el Partit Comunista? El mateix gent que vota el Fachas. Vale? Llavors, el control, diguéssim, perquè és per tu bé perquè som bons, o el control que és perquè som dolents, saps? Al final té la mateixa connotació i el mateix fi, que és perpetuar els privilegis de la gent, no? Exacte. O sigui, exacte. Per què és tan car un viatge de metro? No sol per lo que guanyen los diguéssim, los dirigents o la gent que té grans sous. També és la quantitat d'inútils i gandules que estan ahí vigilant, que no fan ninguna falta. Bueno, els que tenen grans sous acostumen a ser gandules i inútils. Espero, ja t'entenc. Al Quadrado. Ja t'entenc. Vale, també sí, van sí, uns sí, sí. Per el carrer, no? per allí, con gossos, vigilant i tot això, pues té un preu, no? Saps? I llavors això qui lo té que pagar? Ja, saps? Està clar. Llavors, bueno, com sempre, clar. I aleshores... Sempre jo, per lo menos, és la meva experiència, sempre m'he trobat gent que quan te coles, no te coles, que t'has cregut, no? I gent que t'obre la porta perquè entris. Claro. Llavors tu tens que triar com qui vas, saps? I una mica se tracta d'ací, no? Però tenim que tenir confiança, eh? Jo la tinc. Saps? O sigui, ells tenen poder, però no tot, i no lo poden tot. Saps? O sigui, també el poder és el que nosaltres li donem, no? Això per una banda, i a més tenir molt clar també que el que ansien... fer amb el seu poder és una malaltia, és una palla mental. Llavors, o sigui, ho dic perquè moltes vegades passa, doncs jo que sé, n'hi ha aquella pel·lícula que es diu Scarface, no? Que era un paio que es fot en el món de les drogues, amb la màfia de les drogues, i arriba fins a lo más alto de todo, no? I és una cosa, però saps, allò, una moguda, tio, superxunga, tio, un ambient supertèrbol, tio, lo pitjor que se't pugui imaginar, tot i que la realitat supera la ficció, vale? Doncs el seu objectiu sempre són palles mentals, des del meu punt de vista, vale? Llavors ho dic perquè moltes vegades ens podem contagiar i voler-nos creure que, hòstia, doncs un dia si ens fiquem en el seu rotllo al final arribarem rotllo Scarface hasta arriba del todo, no? Vale? Pues no, per favor, siguem una mica més adultes, perquè en realitat al final tot el que es veu darrere tot això és que estem afectades, jo crec que totes, m'incloc com a ésser humà, pues d'una mena d'infantilisme, vale, interior, que no, per lo que sigui, pues no acabem de créixer del tot i de ser nosaltres mateixes con totes les conseqüències, no? I això ens porta pues, estones a creure'ns que, hòstia, que su baja mental és factible, saps? I, hòstia, no, per favor, tio, o sea, voler controlar tot Déu, això és de xalats. Tu te recordes, per exemple, ja que després parles, tu te recordes aquell dia que nosaltres estàvamos enfrente del consulat xilè? Los Mossos d'Esquadra los rodejaven a ells. Nosaltres on eren? A l'altra banda. Vale? És possible. És possible, però també depèn de la gent. La gent té que entendre que perquè te hayas fumat un porro, te hayas begut un d'allò, te hayas puesto un d'allò, no vol dir que eres un pantera negra, ¿vale? És otra història, no? ¿Sabes? O sigui, el enfrentamiento con las condiciones que hacen que tú seas esclavo o que tú estés preso o que tu vida todo el rato salga la policía o todo esto, no se rompen por magia, ¿vale? No se puede actuar a través de una fantasía artificial en que eso se va a acabar. Si uno se fija en todo este rollo del acuario, la conciencia acrecentada, el nuevo paso de toda la humanidad, una hermandad de esto, casi siempre es a través del pacifismo, casi siempre es de las clases medianas o michanas que van a la universidad, ¿no? De una serie de gente que se piensa que va a controlar a través de la conciencia a los generales que mandan los ejércitos o a los policías, ¿no? Que ara s'ha vist molt clarament i molt cruament en l'actuació de los Mossos en la ciutat de la justícia, ¿vale? Ahora que no vengan a vendernos. ¿Quién manda aquí, no? ¿Sabes? Que no nos vengan a vender, que ahora el Tribunal de Justicia de Cataluña los ha denunciado. Todo eso son, es como película, la realidad es la que fue, ¿sabes? Exacto. ¿Sabes? Sí, la, y con todo el rollo también de la Cataluña, del Pujol y todo eso, ¿no? Més ahora que ve el 12 d'octubre, con lo, la data que és, que sempre a Barcelona han detingut gent, ¿no? Dient d'on venia l'ordre, que era de l'Audiència Nacional. I què nos explicava el francès, que era l'Audiència Nacional, el top? Sí, els tribunals d'ordre públic. Vale. Està franquista i s'acabó. Tu volies comentar alguna cosa? Bueno, ho que fem sí, estimada pausa, companya. Si, no... si voleu fem una pausa, però si us sembla bé, que ens hem quedat amb que ens hem liat a analitzar altres coses i ens hem quedat sense analitzar el contingut del pèsol negre a fondo. Sí, si i... voleu ho fem després de la pausa. Sí, no? Sí. Millor. Només sí, introduir sí, sí, sí. Que això es tracta del següent, no? Es titula sí. El cas de Mustafà, un nou abús de poder. Impunitat policial, racisme institucional i complicitat mediàtica. Hecho. Molt bé. Després molaria que féssim també un, bueno, encara que ja estem fent un alegato antifascista des del primer moment per recordar la maligna data de mañana, ¿vale? A efectos institucionales, todo se ha dicho, però igual alguna persona l'han parit el 12 d'octubre i sa mare era una excel·lent persona o és i ella també, no? I això aquí la naturalesa és més sàvia que tots els calendaris del món, no? I llavors recordar que el dia 13 d'octubre farem, és la data del sorteig de la Ràdio Bronca i que encara ens queden alguns numerets que si algú té ganes pues es pot passar per l'Aldarubi, com hem dit, o per d'altres puestos, i per el mòdic preu d'un lerdo col·laborareu amb l'existència d'aquesta ràdio i optareu a un sorteig en el qual n'hi haurà música, llibres, no hi haurà premsa de merda ni coses d'intoxicació del sistema, un regal sorpresa i tal, així que si voleu algun numerico me lo sacan de les manos, nena. I també recordar-vos a modo d'agenda bueno, que cada dissabte hi ha una casa centre social ocupat que es diu All School a l'Avinguda Vallcarca número 80 i que aquesta gent pues, ens ha ofert ja fa uns mesos la possibilitat a les persones implicades en les ràdios lliures de muntar sopadors veganos allà pues, per estar ben alimentades i al mateix temps pues, poder fer alguna activitat amb la qual compartir les nostres inquietuds, com va ser el pedazo recital de poesia musical, també amb música, acompanyat de música del dissabte passat, doncs que cada dissabte continuaven aquests sopadors de 8 a 12 de la nit, vale? I nada, dicho esto, música maestro. Vale, pues us deixarem amb tres cançonetes, les tres doncs mínimament relacionades amb el dia de demà. A por ellos. Yeah! hasta también para los otros malos. No veo crecer países por ninguna parte. Un país es un invento, un país es una estafa, un país es algo para lo que nadie me ha pedido mi opinión. Un país no es nada, nada lo justifica. Ni sus putos muertos, ni sus putas batallas. Yo no debo nada a Dios ni al gobierno por haber nacido por el coño de mi madre. Somos los dioses de los obreros que nunca estáis matar, por eso nunca, nunca votamos al Partido Popular. Ni a Jesús, ni a sus traidores, ni a ninguno de los demás. Somos los viejos de los que perdieron la guerra civil. Somos los viejos de los obreros que nunca podisteis matar. No somos Pum, ni Bob, ni Ben, ni Rocker, ni Nintendo. Queréis engañarnos, pero no podéis, tampoco le demos precio. Vosotros veréis qué hacéis, nosotros ya veremos. Obreros que nunca pudisteis matar. Somos los viejos de los que perdieron la guerra civil. Somos los viejos de los obreros que nunca pudisteis matar. Somos los viejos de los que perdieron la guerra civil. No somos nada. No somos nada. Mierda para el Estado. Este tío es un vago, la monarquía es una mentira, llena de lujo y flores, se compran yate con el dinero los españoles. Oh, Juanca, lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía, nada puedo decir. Ley de extranjería para la reina Sofía, ella no pasa hambre porque entró por la puerta grande. Ley de extranjería para la reina Sofía, que se pone ciega de zarzuela a nuestra costa cada día. Oh, Sofía, lárgate de aquí, márchate de aquí. Atrapado por la monarquía y nada puedo decir. Cada día los telediarios dice que manda el dinero. Cada día los telediarios dice que manda el gobierno. Eso es mentira, porque aquí manda el dinero. Si no tienes dinero, tú no vales ni un peo. La policía te defiende en relación a tus ingresos. Banca, vamos a por ti, vamos a por ti. Atrapado por la tiranía del FMI. No soporto que nadie me diga cómo debo vivir. Radio Bronca. 104.5 de la FM. Bueno, estem ja un altre cop al programa La Justícia. Ho sento per la gent que ens estigués escoltant, però és que si no, aquí no puedo imponerme. I la gent continua con sus debates extra programa. Y no. El patio está que arde, familia. Y el patio que... luego. Luego lo que queráis. Sí, ¿no? Con que, bueno, pues eso, con que el patio está que arde. Y más. Algún día, puche, se nos saca los cuatro pelos que nos quedan en la lengua y decidimos hacer un especial, pero bueno, de momento no. Bueno, jo no m'arrencaré per on anava, mi intentaré ser fidel a lo que hem dit abans, perquè si no, no acabarem mai. Us sembla bé? Vale, llavors teníem d'entrada, primera, que no ens va l'autoritarisme, segona, que no ens va que ens manin i que ens diguin com hem de fer les coses, que no ens ha agradat mai el rol aquell jo sé, tu no sabes, vale? I llavors, partint d'aquesta base... Digues... Jo tinc una cosa de collita pròpia. Vale, igual... pues, això jo no va dir que com que no ens agrada que ens manin i ens agrada les coses per nosaltres mateixes, tu... Jo també he preparat alguna cosa. Ahí estamos. Pues, algú s'ha currat el pèsol negre, tu tens una cosa, ell té una altra, vinga, va, acció, vámonos. Acció. Fa, ara aquesta setmana vaig estar escoltant un programa de Judici a la Justícia, aquest programa que fem, però antic, vale? Antic, de fa un any. I aquest programa se deien coses que després han passat. I si diuen coses que eren vàlides al 2010, seran, són vàlides al 2011, eren vàlides al 1900 i seran vàlides al 2200, vale? I, si com no i em vaig quedar en una frase que un dels companys deien, no? I deia, en la seva jerga capitalista això està a punt de rebentar. En la nostra jerga això ja fa temps que ha rebentat, segles que ha rebentat, i ja en tenim prou. I ara ve la meva collita. Estic farta de que m'explotin i de que em discriminin. De l'omnipotent i omnipresent autoritat. No suporto l'autoritat. Les entranyes se'm rebel·len quan aquesta em vol sotmetre diàriament a les seves imposicions, responsabilitats quotidianes. Les trampes del sistema, una ratera anomenada enginyeria social, molt sutil, que abarca totes les facetes de la societat, que com un alien s'instaura i s'apodera de la nostra ment. La publicitat ens infantilitza, ens suggestiona buscant la resposta de nens de 11 i 12 anys, com això de posar les mans en l'aire. La publicitat és un flagell que si no la veiem com a tal ens hipnotitzarà. La propaganda del sistema contamina el món. És nociva per la salut de les persones i com a tal l'hauríem de conèixer. Estic farta de presons. Estic farta de centres de menors. Estic farta de presons per a immigrants que necessiten la nostra solidaritat. Estic farta de centres de salut mental i de centres i centres d'internament i de centres i centres de tortura, i de centres i centres d'extermini. I el procés de criminalització i destrucció de la gent a la que ens ho han pres tot, és a dir, dels pobres, és un procés històric molt antic, vale? Que amenaça la nostra vida, la humanitat i la llibertat. La llibertat de veritat. La llibertat sense autoritat. La llibertat sense submissió i sense imposició. La llibertat de baix a dalt, sense que hi hagi dalt. I la violència és la seua, no la nostra. La nostra només és una resposta. I ja està. Bravo. Vale, pues... Bravo, bravo. Jo subscribo també. Jo llegeixo ara també el que jo he portat. Ole, ole, venga. Diuen que el García Oliver deia que el fascismo és un estado que utiliza en la democracia las oligarquías cuando el pueblo se pone un poco revoltoso. Y entonces dice así, Reconocen abiertamente que los supuestos para manejar al pueblo es mantener un estado de ignorancia. Los elogios al pueblo están en el fascismo limitados a los mítines y asambleas públicas y forman parte del ceremonial externo de propaganda. En realidad, el pueblo es engañado, explotado, mal informado y manipulado, de la manera más cínica y utilizando como comparsería y carne de cañón en las empresas bélicas e imperialistas que los líderes fascistas organizan para colmar sus sueños de grandeza y su megalomanía. El fascismo es el desprecio, así que toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara e instaura el fascismo. La contradicción fundamental del fascismo radica en su pretensión de querer alcanzar o llevar a la práctica valores espirituales por medio de métodos inhumanos y delictivos, o sea, en golpear sin piedad. Esta ruptura entre la forma y contenido, entre los fines y los medios, entre los ideales proclamados y la conducta real, constituye una de las características básicas del fascismo, que fue una impostura y lo sigue siendo porque niega con su práctica, basada en la violencia y en el terror, los mismos valores que ensalza en la teoría. Paz social, supresión de las clases, justicia obrera, protección a la mujer, concepto espiritual y religioso de la vida, antimaterialismo, culto al heroísmo y sacrificio, etc. En su estilo de fascismo se apoyan gritos como Viva España, en el culto irracional a la juventud y en un concepto puramente dinámico de la eficacia. El tipo de organización militarista y concentración de la burguesía es entendido a todas las esferas de existencia. Renuevan el pasado y resucitan una herencia histórica, construir para conservar y conservar para construir. Así el fascismo se apoya en la monarquía, en la iglesia, en las tradiciones hispanas y en el mito de la raza, en la idea de la superioridad de la nación, racismo, antisemitismo. El peligro del fascismo consiste en la síntesis del militarismo y la pericia técnica de la burguesía. Esto comienza con el culto irracional a la fuerza, a la brutalidad, a la raza, a la guerra. Así el fascismo se alimenta de resentimientos étnicos y nacionalistas. Predica el racismo y es abiertamente imperialista. De ahí que proceda a luchar no solo contra lo burgués de los partidos políticos, sino que desde el primer momento y con todos los medios a su alcance, intenta romper y destruir a través de la violencia de los aparatos represivos del Estado la complacidad y los modos de acción y organización creados por los excluidos, los marginados, los obreros concienciados, los sindicatos, la prensa y medios de comunicación libres, que hacen huelgas, el pacifismo, revueltas y manifestaciones espontáneas, solidaridad internacional, ocupaciones, autogestión del odio, etcétera. El fascismo se apoya fundamentalmente en las clases pobres del trabajo manual, en la pequeña burguesía también empobrecida, en los intelectuales desclasados, en la juventud que quiere un futuro. El concepto de pueblo para los dirigentes fascistas es pura abstracción, irrevelante y demagógica. En su raíz, el fascismo odia los valores creados por la solidaridad y el atrevimiento de crear realidades sin vanguardias. Los líderes fascistas desprecian en su fuero interno a las masas populares. Creen que su destino es obedecer a una élite de jefes. De ahí la hostilidad del fascismo hacia toda forma de intimidad y de individualidad o independencia. La destrucción humana y su interioridad de su espíritu queda expresada exteriormente en la proliferación de uniformes, paradas militares, insignias, banderas, estandartes y música machista y racista, en la monotonía de la vida y en la codificación de la gesticulación y el lenguaje. El fondo último del fascismo es la impersonalidad general y la masificación del hombre y por ello mismo la apoteosis de la propaganda. El aparato de propaganda que monta el fascismo tiene por objeto la nivelación de la opinión pública y la estandarización de la asistencia, que se logra a través de la repetición o tipificación de un determinado repertorio de consignas y órdenes. Para ello es necesario destruir las libertades públicas, encarcelar a los más significativos y concienciados de los que participan en revueltas, organizaciones, medios de comunicaciones alternativos, de resistencia antiestatal, y poner en movimiento una gigantesca máquina burocrática estatal que garantice el funcionamiento técnico del sistema. El endiosamiento del Estado, expresado por la fórmula fascista, todo por el Estado de Derecho, nada fuera del Estado de Derecho, nada contra el Estado de Derecho, no es una arbitrariedad estética del fascismo, sino un asunto inevitable de una concepción de vida basada en la uniformidad cuartelaria, en el automatismo y en la obediencia de cadáver. El fascismo asume los postulados básicos de la ideología burguesa, el culto a la eficacia y la vertiginosidad, a la técnica y al progresismo indefinido de la especie humana. Las prácticas genéticas de la técnica médico-farmacéutica es la manifestación de la voluntad de crear una raza superior. Para finalizar, las formas más puras y agresivas del fascismo serán cuando las técnicas de organización burguesas capitalistas alcanzan su máximo desarrollo. T'has quedado a gusto, ¿eh, colega? Pues sí. Molt bé. Yo creo que es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? Con todo este auge de, por ejemplo, quitar 2.000 profesores y poner 2.000 policías. Por ejemplo. Todo esto de desmantelación de todo lo público. Pues cada vez vemos más uniformes por la calle. Y no es casual. És fascisme. És fascisme puro i duro, és una faceta del feixisme pues, que bueno, ja l'hem viscut al llarg de la història. Normalment quan el sistema, diguéssim, la classe política professional comença a utilitzar els seus canals de comunicació pues, amb clave racista, s'avecinen hòsties, no? Normalment acostuma a passar així, no? Ja ho vam veure pues, en el Tercer Reich i ho hem vist, pues, jo què sé, tio, pues, després de la manipulació de la revolució russa per part dels bolxevics i tal, i bueno, hi ha tants altres casos, no? El Yankee, tres quarts del mateix, no? I totes les grans potències que se precien en algun moment de la seva història han tirat d'aquest fenomen, no? També la Inglaterra colonialista, no? Pues dejó caer todo su peso contra los más parias, ¿no? Y se los llevó al nuevo mundo a utilizarlos como avanzadilla de colonos también, ¿no? Una mica la línea que fan los judíos en Palestina, ¿no? Con los colonos estos que meten en territorio palestino y bueno, y son, van armados también, ¿no? Y les dan ciertas libertades para así ir ganando terreno al pueblo palestino también, ¿no? Bueno, pues una mica... el context en el que ho estem veient ara mateix pues, és un context bo, com podia ser bo en el 70, com podia ser bo en el 36, com podia ser bo al 1909, no? Quan els fets de la Setmana Tràgica, i així, i jo tinc coneixements limitats, no? Però així a bo de pronto jo ho alinearia més per una qüestió de proximitat a fets com el del 12 d'octubre del 99, sí. Per exemple, vale? Demà tenim una data 12 d'octubre, vale? És un dia d'aquests on no hi ha res a celebrar, una data com aquesta fa 500 i pico anys va començar un dels genocidis més bèsties de l'espècie humana, després això ha servit pues, per mantindre imperis com els que hi havia aquí a la vieja Europa, que estaven sustentats pues, per la mateixa, el mateix patró de desigualtats i d'opressió, vale? I a sobre pues, bueno, aquí se lo utilitza per bueno, pues para encima ensalzar actitudes de tipo fascista, ¿no? Del tipo más rancio, ¿no? Tipo falangista y tal, ¿no? Y ensalzar una supuesta raza en un territorio donde si de algo se ha caracterizado ha sido por el mestizaje de los últimos 3.000, 4.000 años. Per tant, és lo més irracional que es pugui trobar. Bueno, evidentment, el discurs de la puresa racial és una cosa més tonta, però és molt infantil, ¿vale? Lo que passa que és el que dèiem abans, és aquest tipus d'infantilisme que roza la irresponsabilitat, ¿vale? Una criatura, per ser un criu, pues no és inofensiva, de bon rotllo. El problema és quan una persona adulta té deliris infantils, diguem-ho d'alguna manera, pues perquè no està actuant d'acord amb el que li correspon, ¿vale? Llavors, aquí podem tenir problemes. La qüestió és que, bueno, pues a l'any 99, pues ara farà 12 anys, si no m'equivoco, vale? Bueno, pues el pati estava distribuït i organitzat d'una manera una mica diferent a la que tenim avui en dia, no? Les fitxes al taulell estaven col·locades pues sermonete ultraderechista en la plaça dels Països Catalans, que no és casualitat que ho fessin allà després de fer ja no sé 15 anys o no sé quants, i organització popular antifeixista per alliberar un barri, una ciutat, un planeta, a ser possible, ¿vale? Però s'havia de començar per casa, no? I llavors en aquest ambient es va organitzar pues, una manifestació de tipus antifeixista. En aquesta manifestació el que va passar va ser que, bueno, pues, que es va prendre la decisió de, després d'anar fent voltes pel barri perquè la gent veïna pues, sapigués lo que se cocia, ¿vale? I també pogués dir la seva, que hòsties, perquè abans pues, al barri de Sants jo he viscut allà des de petit i sempre he percebut un ramalazo bastant antifeixista, no? I molt obert en aquest sentit, no? Llavors es va optar per l'enfrontament directe. Jo, la meva opinió personal és una mica... Bueno, això és una opinió personal. Jo no diré ni blanc ni negre, senzillament jo penso que aquell dia hi havia algú interessat en que tota aquella energia popular pues, anés a fregir espàrrecs abans de que pogués donar tot el que podia donar de si, ¿vale? Llavors, per a mostra un botó, quan es va arribar a la plaça de Salvador Anglada, anomenada plaça de Sants, amb una avinguda que va fins a l'estació de Sants, que era l'obstacle físic per a llegar a la plaça Països Catalans, una avinguda bastant ampla, ¿vale? Al carrer de Sant Antoni, pues res, aquella alçada ja es veia la policia a l'alçada de l'estació. Pues algun il·luminat va començar a tirar coets des d'allà. Saps? Una cosa que dius, bueno, si portes coets, que és per fer un castillo de focs artificials o... ¿vale? Bueno, llavors, evidentment, a mi tot això em va semblar una provocació innecessària per lo que després va passar, que va ser pues, policia per un tubo, que estava estratègicament col·locada a alguns d'uniformes antidisturbios, d'altres sin uniforme secreta i tal, actuando con total impunidad en medio del guirigall que es va muntar, pues perquè la gent estava molt calenta, poc abans d'aquell dia havien hagut diversos episodis molt xungos d'agressions de tipus racista a Terrassa i a d'altres puestos, i també la premsa estava fent una mica com ara, no? Aquest rebombori pues, per despertar ramalazos racistes, i la gent estava molt mosquejada i estava molt cremada, i bueno, que hòsties, que a ningú li agrada que vinguin un grup de fatxes, s'apalanquin a la plaça dels Països Catalans i es comencin a fotre el seu sermonete d'ultradreta, ¿vale? I a més, amb el consentiment de les institucions, ¿vale? Que aleshores no sé si estava el Juan Clos Van Damme ja d'alcalde, no me'n recordo bé, però m'és igual el que fos perquè hagués passat el mateix. Són tots una colla de fatxes. Llavors, què va passar? Que la penya estava tan calenta que, bueno, pues, clar, la provocació va ser fàcil, ¿vale? L'efecte va ser molt ràpid i en cosa de pocs minuts pues, la policia ja estava carregant a saco. No va haver cap mena de resistència amb una avinguda molt ampla, pues la penya vam haver de sortir per potes. Llavors, què passa? Com que la gent estava tan calenta, la bofia el que va fer va ser diguem, acercamientos selectivos, que dic jo, ¿no? O sea, venga, llegamos pa allí, los echamos a correr, volvemos pa atrás, detenemos a alguien por el camino, ¿no? I d'aquesta manera, pues la gent que estava tan calenta, com que no va poder desfogar-se cap una banda, pues es va desfogar cap una altra, i bueno, pues en comptes d'arribar a la plaça Països Catalans i haver-se liat amb la policia, que era qui estava impedint que s'arribés a la plaça, o haver-se liat amb els fatxes si la policia no hagués fet el seu paper de policia, pues el que es va fer la gent va ser descarregar-se pues, amb tots els símbols feixistes que hi havia pel barri, ja sigui la seu del Partit Popular, ja sigui entitats bancàries, ja sigui pues, bueno, immobiliàries, etcètera, etcètera. ¿Vale? Llavors això va durar diverses hores, perquè la policia, en comptes d'agafar i actuar pues, a saco paco, diguéssim, pues, anava fent aquestes menes de càrregues, saps, anant espaiades, anar deixant temps a la penya, i de tant en tant pues, anava detenint gent, evidentment, que és el que li interessava. Total, balance, una pila de moguda por ahí, diverses persones detingudes, no sé si van ser 20 i pico o 30 i poques, ara no recordo. Bueno, potser 20 i pico van ser les que van acabar empresonades, no sé si n'hi va haver alguna més. Talego, no, bueno, la cosa és que d'aquell primer grup de persones detingudes van deixar anar, pues, datos anecdòtics, un xaval perquè era fill d'un regidor d'Espanya ports de l'Ajuntament de Barcelona. És bueno, nen. I amb uns altres no hubo piedad, ¿vale? Algun perquè era menor d'edat i tal, però la cosa és que diverses persones van anar per al Talego. Llavors, la resposta mediàtica i la resposta popular va ser molt diferent. La resposta mediàtica, evidentment, va anar a criminalitzar pues, el que el sistema considerava que eren els instigadors de tots aquells aldarulls. Pues llavors el col·lectiu Ocupa, que si la gent Indepe també, que aleshores pues, estava organitzada pues, amb organitzacions com la PUA, la Plataforma per la Unitat d'Acció, que feien bastantes coses i se'ls veia molt. No recordo si va arribar a sortir el tema anarquista o no. Recordo que amb el tema mitjans de comunicació bueno, van apuntar cap a les ràdios que, lliures. El bo que va haver en aquella manifestació és que qui la convocava no era altra que la Plataforma Antifeixista de Barcelona. Que ha seguit bueno, funcionant. Era una organització que ens era, bueno, una organització que era un nom on molta gent de Barcelona quan s'unia per casos com aquest posava allò, però realment no hi havia una sigla darrere. Bueno, a per tant, així també van tindre més llibertat per poder-hi fotre tot, perquè, per variar, los Aberchales també entraron. Sí, ese... sí, sí, bueno, clar, aleshores... Aquesta època ser... era famosa. Quan es van començar a fer les connexions entre Ocupas i ETA i saps i tot aquell rotllo, no?, que després va provocar certes detencions, que algú que tingui una mica de memòria pues, sabrà recordar, i si no, pues, ho podem tractar en un altre programa. Mm. El tema està en que, bueno, la premsa va actuar d'una manera molt partidària del sistema. Vale, la premsa alternativa va fer el que va poder, vale? I el que va poder, igual que la gent, la campanya antirepressiva va començar, primer marxes a tots els talegos, vale? Es va anar a Batràs, es va anar a la Trinitat, es va anar a la Model, i a poc, cada dia que anava passant, era com una mena de flama que es anava estenent por ahí. La gent estava molt cremada d'abans, passa aquest episodi, veiem el maltracte que s'està fent per part del sistema, dels mitjans de comunicació de masses, vale? Llavors la flama continua encesa, la penya no afluixa, llavors, a més, la indignació per la gent detinguda amb els càrrecs d'associació il·lícita, vale? Que això té la Marinera. En comptes d'anar a l'Inestrilles, per exemple, i aplicar-li una moguda així i dir-li, bueno, tio, que te largues por ahí, tio, l'Ajuntament el que ha deixat molt clar al llarg de tots aquests anys és el seu ramalazo feixista ultradreta espanyolista, vale? Encara que de tant en tant vulgui fer una mica de paripé, però en realitat jo el tinc qualificat d'aquesta manera. A nivell institucional, m'és igual el que plantin, el Gualtrapas que n'hi ara és igual, és un fatxa d'ultradreta i espanyolista, m'és igual, i el que vingui després ho serà exactament igual. Vale? Llavors, a partir d'aquí, bueno, es crea una resposta com la que s'està creant ara, pues, per arrel d'aquestes detencions que hi ha hagut amb tot el paripé del Parlament, i la gent s'organitza i hi ha manis cada dos per tres, em sembla que cada dos o tres dies hi havia una mani, i marxes als talegos i cada vegada més gent i cada vegada més gent, fins que arriba un moment que es munta com una mena de mani gorda per anar allà al centre, a les institucions, i dir-los a la cara, no? I en aquest a vísperes d'aquesta mani van deixar anar la gent, no? Nosaltres vam fer la conya i de fet ara fa una estona parlàvem, no?, de que això va ser una, entre cometes, bona jugada per part del sistema, perquè s'estava gestant una història o s'estava la gent ajuntant-se d'una manera, tio, que no era l'habitual, vale? S'estava agafant molta força, allò. De fet, a la mani aquesta gorda, pues, hi havia gent de tota mena. Jo recordo haver-me trobat, pues, alguna persona veïna del barri de Sants de molta edat, de l'edat, pues, com de la meva mare o el que sigui, que havia estat al barri aquell dia, havia vist coses pels seus propis ulls i estava indignadíssim amb els mitjans de comunicació i el tracte que tota la premsa estava fent del rotllo, i que trobava que el que havia passat no justificava empresonaments. Bueno, gent de tota mena, de totes les edats, evidentment gent també amb un plantejament organitzatiu bastant més radical, vale? Però bueno, la cosa és que això no va quedar en saco vacío, perquè la ressaca d'aquest episodi, pues, ha durat molt de temps. El problema és com enfocar la campanya antirepressiva arribats a determinat moment, no? Llavors, els anys següents també es van muntar manifestacions de tipus antifeixista. La següent encara va ser la manifeixista als Països Catalans. Em sembla que el 2001, si no m'equivoco, ja els van enviar cap a Montjuïc, rollo, va, aquí és menos expuesto, no queda tan descarado nuestra relación con los ultraderechistas de l'Inestrilles i toda su camarilla fascista, ¿vale? Això és l'Ajuntament, ¿vale? I llavors, aquí, com que està un poco más perdido, ¿no? La cosa és que no han deixat de fer la concentració feixista, ¿vale? Principalment, jo sempre considero que allò que deies no és que els apartessin a Montjuïc, sinó que van considerar que a Montjuïc estarien més a gust, més sols. En el sentit, per part de la policia, protegir Montjuïc davant d'una suposada manifestació antifeixista és molt més fàcil que protegir plaça Països Catalans al costat de la parada de metro, tren i quasi un dels llocs més concorreguts de Barcelona, és molt més fàcil. I prova també d'allò és que les següents manifestacions no es va arribar ni molt menys a un quilòmetre del lloc on s'estaven fent les concentracions feixistes. Me'n recordo perquè, que la gent deia... A la que t'apropaves a la falda, els carrers són petits, ja no hi ha un tràfic massa gran, com sí que te'l trobes a carretera de Sants i a hi ha l'altra avinguda que comentaves que va des de carretera Sants Sant Antoni. Fins a la Sant Antoni. Hi ha molta menys gent, molta menys vida de, en aquella zona del barri que a la zona de parts baix. De muntanya, i parts de muntanya, que, parts on, que on són es fiquen de muntanya. És muntanya. Clar, i parts que són de muntanya. Ells estaven a dalt de tot de Montjuïc, la gent no va arribar ni a la meitat de la falda de la muntanya, que ja es va trobar les següents manifestacions a la policia protegint que els feixistes es poguessin manifestar amb tota llibertat. Doncs pues mira, hem passat dels feixistes que es manifesten als feixistes que estan als ajuntaments i que estan pensant en fer-se amb més i més poder. Un poder que se'ls permet pues, tindre'l, aquesta democràcia, aquest sistema feixista, pues, prefereix tindre de la mà els nazis i els feixistes qualsevol altre element subversivo com podem ser nosaltres. Nosaltres som considerats un element perillós i, en canvi, els nazis que demà es manifestaran a dalt al Montjuïc no ho són considerats i, per tant, se'ls permet tenir partits polítics, no?, en contraposició a altres partits que han estat i estan il·legalitzats, per exemple, al País Basc, perquè es demana que facin una baixada de pantalons pública. Doncs pues jo demano que es faci una baixada de pantalons pública al senyor Anglada, tal i com exigia el nostre amic Francesc Arnau fa 2 anys. Des del primer moment que es va perquè crear la plataforma per Catalunya. On està l'Anglada i on està ara? L'Anglada abans ningú li feia cas. I ara l'Anglada ha fet un partit, ha entrat a molts ajuntaments, té el suport de gent rica, de mitjans de comunicació, com per exemple el d'Osona, els d'Osona allí té bastant de suport, i ara mateix acaba de formar les Joventuts Identitàries de Catalunya, que és la branca de militants juvenils del partit Plataforma per Catalunya, que és un partit amb ideologia nazi, feixista, nacionalsocialista, etnocentrista i molt perillós. Vale? Aquesta setmana van estar a plaça Sant Jaume presentant aquesta nova federació de joves nazis amb la protecció dels seus celebèrrimos amigos, els Mossos d'Esquadra. Vale? A bontes. On anèrem, on estem i on anem. Perquè ara, qui vulgo ser demòcrata, jo no vull ser. Jo no m'hi apunto, perquè aquesta gent, o sigui, no m'hi apunto, perquè com hem d'anar a dar-los cobertura a estos nazis, no? Com ho poden justificar, això, i tantes altíssimes aberracions? I després ho vestim tot amb un traje ben lluent, de lentejuales, i ni diem democràcia. Pues, està clar, no? Que volem jugar a la partida de la democràcia. Hi ha gent que sí que vol jugar a la partida de la democràcia. Creu que és que, si no, que l'ofeguen tant que és preferible entrar a les institucions, saps? Són els que no sabien. I jugar al mateix i jugar al parxís i jugar al parxís al mateix ajuntament amb Plataforma per Catalunya. Solo vull dir. Bueno, per això, per això. De jugar al risc en casa i con unos amigotes, no d'esta manera i con un tablero. Pero no con estos cabrones que lo único que quieren es matarnos a todos, que seamos sus muertes para o sus esclavos. Bueno, esclavito también mata. Es una forma un poco más lenta que enviarnos sí, a la guerra, pero i lo que volen és aprofitar-se, o sea, és lo que hem xerrat d'altres vegades, és aquesta mentalitat malaltissa de que no voler donar el callo, ¿vale? De no voler currar-te les coses per tu mateix i de obtindre el que necessites de forma fent trampes, jugant brut, vale? I no voler compartir, vale? O sigui, això és una persona pues, que no està bé del cap, així de senzill i ja està. Llavors, Però tu, per exemple, has explicat molt bé els fets del 99. I m'he quedat curt perquè em falta una cosa, però bueno. Pues, si vols, després la dius, no? Sí, sí. Jo penso que allò va ser algo perquè nosaltres aprenem, no? I és que solo un poble disposat a lluitar per defensar les seves llibertats de forma extraparlamentària serà capaç de ficar-li por a aquesta gent i que reculin. Tot el mes de negociar, entrar als ajuntaments i tot això, ja hem vist que no serveix de res. Jo amb això també, ja que avui l'estem recordant tant, em recordo sempre de la frase que deia el Francesc, de que tens drets tants com estiguis disposat a lluitar. Bueno. I aquí és així. I per desgràcia, entrar a les institucions no és defensar els nostres drets, és legitimar qui precisament ens els està traient dia a dia. Ja que dius això, si us sembla bé, una mica de moraleja, perquè me'n recordo quan fèiem les reunions de la Coordinadora contra Abusos de Poder, molta gent que passava per allà, el primer que demanava quan es posava el seu cas, no, el seu problema que tenia, i per això venia allà a demanar assessorament i un cop de mà i tal, el primer que deia, bueno, jo davant d'això quins drets tinc, vale? I llavors la frase de la resposta d'aquest company del francès era la que acabes de dir, no? Els que estiguis disposat o disposada a defensar, vale? Ho dic perquè és interessant que interioritzem aquest concepte, vale? Perquè si no, ens trobem en situacions que, vale, no les hem viscut abans, a lo millor no t'han detingut mai, i en el moment de l'atenció, per molt manual antirepressiu que hagis llegit o com actuar davant d'una detenció, ostres, la situació et desborda i pot ser que tal, vale? Però després, en fred, quan tinguis oportunitat de reunir-te amb les teves persones, amigues, amb la teva gent, i facis la selecció d'abogat o abogada que sigui, ja sigui d'ofici perquè no tens quartos, ja sigui una de designa perquè et mereix més confiança i el que sigui, que no se t'oblidi aquest concepte. ¿Vale? Els teus drets són els que estiguis disposada a defensar. Llavors, ningú t'ha de dir quins són els teus drets. Tu ho has de decidir. Yeah. I una vegada ho hagis decidit, la resta de gent et farem companyia i anirem amb tu fins al final. Però què nos va ensenyar lo del 99? Nos va ensenyar que, en què se van portar la gent a la presó, la gent que estava solidaritzant-se, estava disposat a lluitar fins que los treguessin fora. Sí, sí. ¿Vale? I los van treure fora. Los van treure fora perquè l'ambient que s'estava visquent en Barcelona, el que passa que tenim una memòria una mica selectiva, no, també, sí, una mica de pez. Nos recordem de lo, i allí no va veure pacto ni negociació ni res, no. Va haver una resposta al carrer, i al principi se van posar molt, molt forts ells, perquè no hi ha que oblidar qui manava, que era la Valdecasas, sí, una elementa que el ríete tú del Félix Puig, sí, sí. ¿Vale? Una supuesta jueza supuestamente demócrata y así de guays como era la Remei Bona, pues quedó retratada, vale, como una fascista titella. Pues lo que es, ¿no? Toda la casta dirigente de los de, bueno, el hoy Velasco, que da asco, ¿no? Uh-huh. Aquel que ha firmado la d'allò para que los Mossos d'Esquadra hicieran la lo que van fer en la Ciudad de la Justicia, ¿no? Pasándose pues todo por el Arco de Triunfo. ¿Vale? O sigui, dient, bueno, lo que ha, ¿no? Lo que ha, ¿no? Ya que es el 12 d'octubre, es el día que los fascistas en la Guerra Civil, la España, la raza, la madre que los va a parir a todos, ¿no? Que de ella, aquel que se va a morir, ¿no? Me pasó por los cojones la puta España, te lo recordeu, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues aleshores que la gent estava disposada, con un moviment ocupa molt fort en aquells moments, no? Molt conscient de lo que nos estaven jugant, perquè en resumides comptes lo que volien era desfilar per Barcelona, pels carrers de Barcelona, con los estandartes nazis, no? Sí, sí, sí. Era això, no? És lo mateix que ara estem visquent a Sabadell con el concert, no? Que ara l'alcalde diu, no los deixarem, no los deixaran, perquè estava veient lo que estava passant, no? Que gent està disposada que aquesto no ocorreixi a Sabadell. Pues aleshores allà, tu l'has explicat molt bé, va arribar un moment que la última manifestació eren 10.000, i si aquell dia no surten, a la pròxima haguessin sigut més. A saco, sí, sí. Saps? No teníem, per això és tan important això, i també ocorria, tampoc era tan diferent con el rollo de los pacíficos i la violència i tota la història que nos expliquen i ara nos venen, no? Mm-hmm. Con el rollo de la M15, no? Sí, bueno, sí, que sí. Tenim una trucada, no? Sí, a veure. Hola, bona tarda. Hola, bona nit. Què tal? Bé. Això és bo. Sí, anava a dir a fer-vos una pregunta. Bueno. Digues. Sí. No, ja... Ah. Això del tema de fora de vergonya. Sí. Recordeu, no? Sí. A què et refereixes? No, a un moviment que va haver-hi un altre d'ulls. A fora de vergonya, fa anys. Però amb referència a què? No sé, a referència no sé què, però... És que te llevo de Xica Viana, no era tancada per 5 anys, no? Ah, no, em sembla que no, eh? Ah, em sembla que no. Tu deus parlar de quan es va fer la mania aquella que, bueno, que va bé, bueno, van acabar tirant uns coets a la policia i tal. Sí, sí, sí. Vale, vale, pues si no m'equivoco, però això, mira, està, és una bona pregunta per qualsevol que ens escolti i ens pugui donar aquesta informació, perquè ara mateix jo no te la puc donar. Però a mi em penso que ara mateix no hi ha ningú al Talego per aquests fets. Van detindre diverses persones, sí, però les van acabar deixant anar. Sí, fa poc va ser el judici i no les van condenar, no? No, és que... on va llegir, pues, a mi jo estava encojant perquè deia que havia una noia tancada per 5 anys. Mm. Per aquests fets. No i tenim constància... I jo no vaig llegir? Ah, no recordo. No, no tenim constància d'això, eh? No. No, el motiu és que era de que ells no poden agredir i pagar i tot, que si nosaltres fem una resposta enseguida nos cau tota la seva llei a l'esquena. És que de fet tu ho acabes de dir, la seva llei. Sí, la seva llei, clar. Ah, con això que expliques de la noia de los 5 anys, a vegades els fiscals demanen penes, però després quan se fa el judici no surt el que demana el fiscal. ¿Vale? Això com va? El fiscal demana. El fiscal fa una petició, ¿vale? I té que argumentar perquè demana el que demana. Llavors, pues, jo què sé, pues, utilitza tal article del Codi Penal i tal altre i tal altre i llavors fa una suma i demana X temps de Talego. Sí, vale? Sí, no, demana, no? I llavors la persona abogada que exerceix la defensa de la persona acusada fa el que es diu l'escrit de defensa, i en aquest escrit de defensa argumenta una mica la línia de defensa que pretén portar, vale? I llavors acaba demanant pues, l'absolució o el que sigui que tingui a demanar. Hi ha casos en els que bueno, no es nega l'autoria dels fets, però sí s'aleguen pues, eximents o saps o atenuants i tal, o si es considera que és una persona que és innocent, pues, es demana l'absolució, vale? Directament. Llavors, a partir d'aquí, el següent pas seria el judici. I en el judici, pues, tant la fiscalia com els abogats el que fan és argumentar el per què uns demanen, bueno, en el cas de la fiscalia recordem que és el Ministeri Fiscal, que és l'Estat, no? Que representa l'Estat i que en casos penals directament pot continuar d'ofici la història, encara que la persona que denuncia els fets pues, es quedi fora de circulació, el Ministeri continuarà. I llavors, d'alguna manera, per defecte sempre va a saco, sempre va contra tu, ¿vale? Sí. O sea, jo no recordo ara mateix a bote pronto un cas en el que la fiscalia hagi dit, hòstia, però si això, esto es un montaje policial que no se aguanta por ningún lado. A ver, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Nos estáis haciendo perder el tiempo, estamos malgastando dinero público y todo esto va a ser una farsa, ¿no? Això no ho he vist en ma vida, ¿no? Llavors, el que fa és sempre atacar-te, ¿vale? Sempre anar de lo que pot fer anar a lo pitjor contra tu, ¿vale? I llavors ha d'argumentar-ho en el judici i teòricament el jutge o el tribunal se l'ha d'escoltar i ha de valorar les proves que tingui, perquè ha de tenir proves, ¿vale? Per mantindre l'acusació en els termes en què ho fa, ¿vale? I llavors després d'això, evidentment, pues, si diu tu ets culpable de, jo què sé, d'haver llançat un grapat d'octavetes i resulta que no té cap mena de testimoni, pues, teòricament t'haurien d'absoldre per una qüestió de falta de proves, pues, per aquell principi que diuen de que tu ets innocent fins mentre no es demostri el contrari. El que passa que aquesta mateixa línia del Ministeri Fiscal com a representant de l'Estat i sempre contra el pitjor que pugui contra tu, pues, també la gasten la majoria de tribunals i de jutges d'aquest estat, saps? I llavors es pot donar el cas de que encara que no tingui proves, pues, jo què sé, tio, si hi ha l'opinió d'un policia, vale? Com que la paraula d'un policia val més que la teva, pues es pot ser suficient, motiu suficient per condemnar-te, vale? Llavors, a partir d'aquí, aniríem sumant, no? Més proves, pues més xungo tens, no? L'acusació particular també podria portar un abogat i aquest abogat... Era pel contrari, no? Sí, però seria contra tu també. Ah, ja. Llavors, la teva part consisteix en ajuntar tots els elements de defensa que tu puguis ajuntar, vale? Pues començant per testimonis, proves del tipus que sigui, i tenir una persona abogada de confiança a la que tu li diguis com vols que et defensi, vale? Tu li has de dir, pues mira, jo sóc innocent, i la línia és que sóc innocent, i peti qui peti, i afregis pàrrecs. I si et diuen, no, bueno, igual és millor que pactis, perquè és que si no pactes, mira que la cosa et pot sortir xunga, i tu, si ho tens clar, dius, no, no, a mi m'és igual si la cosa està xunga, més xunga ja que està davant d'un jutjat, d'un tribunal aquí acusat de lo que sigui, un ministeri fiscal, la policia pel mig, o que sigui, ja més xungo no ho puc tenir. Jo sóc innocent, i innocent peti qui peti. Llavors tu utilitza tots els elements que tenim aquí per defensar la meva innocència i fes-ho el millor possible. Ja està, i a partir d'aquí, pues, com dèiem a la coordinadora contra l'abús de poder, concentració al carrer, la sala del jutjat plena de gent perquè testimoni el que passarà allà dintre, perquè si no hi ha ningú a la sala del jutjat i estàs tu sol amb el teu abogat, el fiscal, el tribunal de turno i els quatre maderos de turno, el tribunal farà el que li surti dels nassos i per descarte el que farà serà deixar-se influir per la presència policial amb pistola dintre de la sala del jutjat, es deixarà influir per la línia del fiscal, vale? Llavors d'aquí segurament, en funció de lo que se t'acusi, aniràs a parar amb els teus sossos al talego. Aquí et caurà tot el pes de la seva llei, com tu bé bueno, deies. De fet, la nova modalitat ja és directament deixar actuar els Mossos a lliure albedrío per dintre la ciutat judicial. Aquesta ja és l'última. Després fan veure que tenen el dret a pataleta i a rabieta, però de moment els han deixat fer, han deixat de tindre una gent que segons ells mateixos no podien fer-ho, i ja veurem, perquè ja han tingut una setmana i encara no l'han fet, si els denunciaran. Si els denuncien, ja veurem on va. Per mi, el que els hi passi als Mossos ja que es preparen, perquè no és res comparat amb el que els hi farem nosaltres. No hay mayor no hay mayor desprecio, ¿no? Que no hacer aprecio, ¿no? Pues eso nosaltres. Bueno, mira, frustracions en tenim tots. El que passa que d'aquesta mena ja la cosa canvia. Però bueno, més o menys t'ha quedat clar, no, la història? Sí. No, bueno, dos coses més, ràpid. Sí. Que el PP, per guanyar les eleccions, ara vol fer la cadena perpètua revisable. El PP, tio, és un com un xiste de mal gusto, tio, però pesao, tio. Pesao, es solo apto, tío, para cerebros un poco obtusos, tío, porque mira que fa anys que estan donant la matraca i sempre toquen les mateixes campanetes, tío. Mare meva, nen. Bueno, jo què sé, tio, jo és que no jugo, tio, jo ja fa molts anys que em vaig definir amb la línia d'aquell cartell que deia... tu votes, ell vota, nosaltres votem, vosaltres voteu, elles voten i deia, jo no participo, vale? I jo les voto. Jo no participo. Una cosa per acabar. La Tamara, com està? Pues em sembla que està a l'espera d'un indult, ¿vale? Que és una cosa, una situació una mica així estranya, perquè té nassos, tio, que ara estiguis pendent d'una situació així, tio, si entres al talego o no entres al talego, tio. Me'n recordo de la noia aquesta que bueno, en relació amb els fets del 4F, la van fotre també... Que es va suïcidar perquè patia les tanques... Exacte, tio, exacte, vale? Pues, bueno, jo no li desitjo això a la Tamara, ni li desitjava a aquella companya tampoc, no? Això no li desitjo a ningú, ni al meu pitjor amic, vale? I, bueno, ojalà que estigui forta per continuar endavant i gaudeixi de bona salut i, bueno, jo què sé, jo és que confiança en indults i coses d'aquestes tampoc la tinc, però... A l'Alfonso, si no ens equivoquem, deu estar treballant al carrer i anant de tant en tant allà a alguna junta o alguna història així. Pel temps que l'havien condemnat, deuria estar el que se'n diu secció oberta. Ah, que va entrar l'any passat, no? No, fa una mica més. Si no m'equivoco, però ara em pilles a contrapeu. Sí, sí. Jo crec que fa temps ja que està condemnat, com 2 anys deu fer. Bueno, no ho sé, tio, no t'ho puc dir segur. Bueno, pues ja està calent. Bueno, tio, sobretot a tot això, que no te pillen, tio, la màxima és que no te pillen. Ja ho saps, aquí tenim la llibertat igual que els drets, els que que ens doni gana, la gana d'utilitzar. Vale? Però que no te pillen. I si t'agafen, què passa? Pues lo que estàvem dient, com més ben preparat estiguis, que millor. Que pringues. Vale? A la moral molt alta, no? Bueno, i tant, ara fa una estona, al principi del programa, hem llegit unes paraules de Jean-Marc Rouillan. Saps qui és? No. Un que va estar al 1000 i també a Acció Directa. Ui. I el dia que el van enganxar tenia el cap molt alt, saps? I el segueix mantenint molt alt i segueix dient el que pensa, saps? Sí, pues... sí, pur sentit, no? Exacte, cadascú ha de ser conseqüent amb si mateix, tu, i saber a què juga i en quin bàndol està i fins a on està disposat a arribar. I a partir d'aquí, pues eso, tio, con totes les conseqüències, tio, jo què sé, saps? I la solidaritat activa sempre. Vale, pues... Saps que ja és demà, no? Sí, sí, ja hem xerrat una mica d'un dia que per algunes persones pues, és un dimecres, dia més, no? I per una... Sí, un dimecres, exacte, i per unes altres pues, una data negra d'aquestes negres. Un dia de genocides. Genocidio. Sí, indio. Això mateix. Vale, pues d'aquí 15 dies. Vale, company, pues moltes gràcies per trucar i esperem la teva trucada d'aquí 2 setmanes, tio. D'acord. Apa, salut i una abraçada. Bueno, pues sí, de vegades és curiós que no sabem com afrontar un judici, no? Jo me recordo que, clar, la coordinadora contra abusos de poder, després de tantes vegades de veure com funcionava el tema, i aquí el programa també, no? El Francesc i d'altres companys abogats que van participar ens ho van explicar molt bé, no? No, i el concepte de que l'abogat és una eina que has d'utilitzar en la teva defensa, no? Que, o sigui, tu això de cap concepte pots posar el teu destí en mans d'una altra persona, sigui qui sigui, no? O sigui, el teu destí està en les teves mans i tu te l'has de jugar i llavors rodejar-te de persones que estiguin disposades a fer-te costat fins al final, i la persona abogada pues, és una d'aquestes persones. Si on s'ha vist que tu, o sigui, deleguis la teva responsabilitat amb una persona abogada, una cosa és que tingui uns coneixements que tu no tens, però sobre el que tu vols o com ho has de fer, saps? Aquí, pues, aquí ara parlant llegat. De la coordinadora d'abusos de poder, el judici a la justícia, no? Tenim un escrit de la Diana, que era una companya que venia, feia ràdio aquí amb nosaltres. Jo me recordo un dia que estava sentada on estava jo, no? Uh-huh. I deia, lo fa sense papers, està improvisant, no? Que va ser molt divertit aquest programa, que tu i jo ens van trobar, era sí, una protesta. Sí, els 2 dies dels museros, no? I m'has dit, vente a la ràdio, sí, no? Sí, sí. No, venia amb tu, no? I vam fer un programa, no? I va estar molt bé, no? I, pues bueno, pues que també la trobem a faltar, que ella està bé i està fent d'allò, no? I hem portat un escrit que parla precisament de la fal·làcia de la justícia, no? I van en la línia de denunciar i de la línia que nosaltres bastant compartim, no? I si la Georgina la vol llegir... Bueno, jo és que estava esperant per llegir del Mustafà, perquè vale, portem una hora dient que llegiríem això i si no ho llegim ja me sembla que som menys 10. Som menys 10. No sé què en dirà la gent que està escoltant i pots esperar a sentir-ho. Mustafà, Mustafà. Si és la primera vegada que ens escolten, els hi demanarem disculpes. Si no és la primera vegada... Si no és la primera vegada que ens escolten, si no és la primera vegada... Fes el que tu vulguis, però el de la Diana lo podem llegir un altre dia. Si tu penses que això és més important, doncs fes-lo. Queda pendent el de la Diana, com una vegada va quedar pendent el del Mustafà, lo fem avui i ja està, no? No t'enfadis, home. Estava parlant, home. Bueno, diu, un jove detingut pels Mossos d'Esquadra es troba actualment en coma. Com és possible que un detingut emmanillat, trobant-se sota custòdia policial i dins d'un hospital, es pugui intentar suïcidar sense que ningú el vegi ni intervingui? Aquesta és la pregunta que familiars i amics i el grup de suport de Mustafà llencen a l'opinió pública per qüestionar una versió policial amb múltiples fissures sobre el presumpte intent de suïcidi d'un jove saharaui manresà que es trobava sota custòdia policial. Però anem a pams. Diu, els fets es remunten al passat 31 d'agost quan el Mustafà es trobava al carrer Escodines de Manresa parlant amb un amic. De cop i volta, aparegué una motocicleta dels Mossos d'Esquadra que, en veure una indescriptible actitud sospitosa, va parar just al seu costat amb l'objectiu d'identificar-los. En Mustafà, al no tenir papers, va sortir corrents per evitar ser detingut i possiblement deportat. Després d'una petita persecució i d'amagar-se a l'interior d'un contenidor d'escombreries, en Mustafà fou finalment detingut al carrer Puigterrà de Dalt sense oposar resistència. Testimonis presencials dels fets han dit que els Mossos d'Esquadra es trobaven molt nerviosos i que el van reduir de manera violenta, tot llançant-lo amb força al terra. A partir d'aquest moment només es coneix la versió policial dels fets, una versió que només té múltiples buits, sinó que divergeix considerablement entre la que ha sortit des del comissariat dels Mossos d'Esquadra de Manresa per la premsa i la que se'n deriva dels informes policials duts a terme pels agents. Segons la policia catalana, en Mustafà fou traslladat directament a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per curar-se unes petites ferides derivades de la seva fuga o de la seva obligatòria reducció en el moment de la detenció. El Mustafà va ser portat al box penitenciari situat a la tercera planta sota terra del recinte per ser atès pels metges i se li feu una primera revisió mèdica, diagnosticant-li, segons els agents, un quart grau hospitalari que es correspondria als casos no greus. Posteriorment, i sempre segons la versió policial, el van deixar sol a la cel·la durant un breu període de temps mentre els Mossos es quedaven a l'exterior, moment en què inexplicadament el detingut hauria aprofitat per passar-se les manilles del darrere al davant, per treure's els cordons de les sabates i per suïcidar-se mitjançant l'asfíxia, tot usant el mànec intern de la porta de la cel·la. A les 8 del vespre, una metgessa es va trobar el Mustafà estès contra la porta. El va intentar reanimar, però el jove va entrar en coma, per la qual cosa fou internat a la UCI. Actualment el Mustafà continua a l'hospital. Bueno, actualment el Mustafà va morir, ¿vale? O sigui, és mort ja. Ha estat en coma un munt de dies, ¿vale? Des del 31 d'agost, i es va morir aquesta setmana, el dia 6 o 7, ¿vale? d'octubre. Bueno, pregunta sense resposta. El comunicat emès des de l'entorn pròxim de la família el 27-23 de setembre no prejutja els fets ocorreguts durant aquell fatídic 31 d'agost, però sí que exigeix alguns aclariments per les nombroses contradiccions que envolten el cas. El comunicat diu el següent. Diu: l'atestat policial es menciona que el senyor Marraqui es penjava amb els cordons de les sabates, que segons fan constar eren de color marró. Tot havent-hi testimonis presencials de que li tragueren els cordons en el moment de la detenció i que a més portava sabates esportives. Resulta increïble la versió proporcionada pels Mossos d'Esquadra, segons la qual, amb les manilles posades a l'esquena, en Mustafà aconseguís passar-se-les per davant fins a dues vegades, segons consta. Pogués treure's els cordons de les sabates, lligar-los al mànec de la porta i penjar-se dintre del box penitenciari sense que cap dels agents detectés res? On estaven els agents encarregats de la seva custòdia? Tampoc s'explica com amb un cordó de sabata, tenint en compte la seva longitud, es pugui dur a terme un nus en el mànec de la porta, passar-lo pel diàmetre del coll i encara quedi part del mateix per poder estirar i escanyar-se, i fer-ho tan silenciosament i ràpidament com perquè els agents no ho veiessin ni ho sentissin. La família s'ha interessat de manera reiterada per obtenir el certificat mèdic del senyor Marraqui en el moment d'accedir a l'hospital per a la curació de les presumptes ferides que presentava en el moment de la detenció, sense que s'hagi facilitat ni consti en les actuacions policials. Per tant, es desconeix amb exactitud el motiu pel qual fou portat a urgències i quines ferides presentava en el moment del seu ingrés. La família tampoc ha aconseguit obtenir els efectes personals del senyor Marraqui, roba i calçat, així com la resta de les pertinences que li foren intervingudes en el moment de la detenció. Cap menció es revalitza sobre aquest aspecte de l'atestat. El comunicat de premsa acaba dient que la família emprendrà les accions legals que li semblen oportunes per tal d'esclarir els fets i intentar saber la veritat. Actualment, el cas es troba al jutjat d'instrucció 5 de Manresa. I bueno, i no llegeixo més, qui vulgui saber més, que llegeixi el... Voldria fer algun apunt amb aquest, amb el que comenten, no? Sobretot amb el tema aquesta de les preguntes de com pot ser que aquesta persona se suïcidi amb un cordó. Jo, llegint això, em plantejo diverses coses. Una, jo a vegades, quan et fas mal, quan reps un dolor, o a vegades inclús que per per tu mateix curar-te una ferida que tens o tal, t'has de fer mal per poder tocar aquella ferida i netejar-la. Generalment ho fas procurant ser tot el curós que puguis perquè el dolor no sigui constant, no et duri, i com més ràpid puguis treure la mà de la zona dolorida, millor. Després em plantejo que generalment veus la gent que se suïcida, a part de quatre pel·lícules que hi hagi realment gent que intenta matar-se durant tres quarts d'hora tallant-se les venes, lo normal és un que es tira d'un vuitè pis, un que es fot un tret al cap, un que es tira el tren, un que es tira el metro, un que es penja amb una viga, per tant, té una caiguda de mig metre de... que realment el que fa no és escanyar-lo, sinó desnucar-lo. I jo em pregunto, una persona amb un pom de la porta que està a menys d'un metre del terra o a metre i mig del terra, com a molt, com ho fa per escanyar-se? Perquè hem de recordar, o sigui, primera ja veiem que amb un pany de la porta, el punt aquest de tindre una caiguda a la qual poder-te desnucar i que la cosa sigui ràpida és impossible. Llavors, l'altra opció que queda és que ell lligués algú al pany de la porta i comencés a intentar caminar amb el dolor que això li podia provocar al coll durant com a mínim... Clar, en principi en 5 minuts et mors sense oxigen. Per tant, com a mínim estem parlant d'uns 3 minuts... Però espera, que no s'ha acabat. Uns 3 minuts abans de que entri o es quedi inconscient, que aquesta seria l'altra. Si es queda inconscient amb un pany de porta de qualsevol porta, no sé si a la distància és suficient com perquè la pressió continuï un cop ell ja no fa la pressió voluntàriament perquè s'ha quedat inconscient. Una pressió que estem dient. Està fent una pressió tota l'estona amb un gran dolor, sense oxigen, per tant, cada vegada tens menys força per poder continuar aquesta pressió, i això t'ha de durar un mínim de 5 minuts, que és el que científicament et diuen que durarà. Tot i que ja sabem que per gent preparada, que gent amb NEA i tal, arriben a durar 6 i fins i tot 7 minuts sense respirar. És com una manera molt sadiana de suïcidar-se, eh? Molt sàdica de suïcidar-se. Realment no s'aguanta com a suïcidi. Això ens transposa al cas del José Antonio Verdejo, que entre altres coses, per això em venen ara tan ràpid aquests dubtes i aquestes reflexions, perquè ja els havia tingut amb anterioritat. Anterioritat, en lloc del metre i mig, estàvem parlant de metre 80, però era un tio que fotia metre 80. O sigui, s'havia d'ajupir per poder arribar a l'alçada on està. És que no és racional. Una versió dels fets molt cínica, no? Sí, estem parlant que el tio s'ha penjat en un lloc que, parlant amb plata, li arriba a l'alçada del calçotet. Sí, sí, a més no és gens clar, perquè també diuen que el cos, la infermera, no la bòfia, el troba contra la porta, vull dir, o sigui, és una cosa que... Per no tant, sé, tot plegat ens estan prenent d'idiotes. Clar, la meva teoria, això de que intenta apartar-se, no sé, és una manera que he anat pensant aquesta estona mentre anava llegint, com pots intentar fer-te mal enganxat amb una porta i una corda al coll, és apartar-te de la porta i que no s'obri, no? Pues bé, si està enganxat a la porta, aquesta ja no és. En tot cas, estava fent l'efecte contrari. Si jo enganxo una punta de la corda davant meu, l'altra me l'enganxo a mi, i el que faig és apropar-me per estar ben a prop d'aquella porta, com pot ser que aquella corda provoqui la pressió al meu coll com per deixar-me escanyat? Ja. Bueno. No sé, aquí ja directament li trobo una impossibilitat física. Està clar que... I física bàsica, d'EGB. Que la família hauria de poder veure el cos, poder veure els informes mèdics i tot el que faci falta per esclarir el que ha passat. Nosaltres, com dèiem abans, doncs per això ho qualifiquem d'un assassinat de l'Estat, vale? I com a tal el denunciem, i a partir d'aquí, doncs bueno, que cada palo aguante su vela, no? Pues els bòfies de turno que pillin, els responsables dels bòfies de turno que pillin i tal, i bueno, doncs com deia la companya, si no s'ho fan entre ells, no es preocupin, que tard o d'hora pues ens tocarà a nosaltres decidir-ho i ja està, no? I és tot el que hi ha. Sí, de fet, ja nos hemos pasado de la hora tenim, y todo. Sí, no? Hauríem de plegar. Pues queda pendiente el escrit aquest de l'assassino de los Tous, que surt ahí en la veu alta, que lo va escriure la Diana Reig, que era la companya aquella que parlàvem, i que tot arriba, com avui hem parlat del Mustafà, que us havien dit que parlaríem d'ell, pues... I seguirem xerrant del tema. Molt bé. Pues fins d'aquí dos setmanes. Salut, bronca, contrabandismo, amor, felicitat, alegria i caca, rutes per la policia. Sí. I bé, doncs, i que és probable que aquests dies doncs, no veieu encara el podcast penjat, perquè com ja hem comentat abans hi ha problemes amb la web, el servidor i altres coses que tenim per aquí que s'estan mirant de solucionar. Però bé, sí que ens podreu escoltar en directe d'aquí 15 dies i ara us deixem amb... Black Metal? Bueno, sí, una penya que es diuen Atman, un grup d'aquí de Barcelona, un col·lega, col·legues, moltes gràcies per haver-nos passat aquest disquillo, això és Underground Total i és l'últim disco que es diu No recordaran la mort i la cançó és Oda al vent. I recorda, si estàs lluitant, no eres insumís, insurreccionalista, t'estàs enfrontant al sistema, no estàs sol, som molts i estem amb tu. Bueno, i ara si teníeu son se us passarà, perquè fotran un disco que vais a flipar. Sent malos. Salut i anarquia! Apa! Pues salut i bronca, le doy al play i...